Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, szevasztok! Itt van a Reggeli Show Vadon Jánossal, aki valahol, de már megérkezik, reggeli kávé, persze, így is van, és Alitával, hello! Jó reggelt, sziasztok! Mit szólsz hozzá, hogy úgy éreztük, hogy Balázs helyére, hát gyakorlatilag ide kell ültessünk? Én nem. Mondjuk, hogy Jani ellened volt, engem még délután is hívott, hogy jó, mindent azért nem lehet. Aggódik. Kicsoda, Jani? Jani életében. Tudod, miért aggódik? Hogy beledobod a műanyag szemetesbe a fémhulladékot, akkor fog aggódni. Értetek, miattam nem jó. Nagyon örülök, és nagyon hálás vagyok nektek. Köszönöm, hogy rám gondoltatok, nem valaki mást rántottatok be ide hajnalban. Igyekszem megfelelni az elvárásaitoknak. Kávét nem főzök. Miért nem? Ezt tisztázzuk az elején. Aha, hát nem is várjuk el egyébként, de van egy nagyon jó kávéfőzők, sőt kettő, és egész jól boldogulunk. De amivel szoktál vitatkozni reggel? Ha annyi szeretetet raksz abba a kávéba, és amennyit sugárzik irányunkba feléről, akkor azt gondolom, hogy köszi, inkább megcsinál a saját magam. Meg vagy. Jó lesz úgy, itt neked mellettem, érzem, jó lesz. Már, hogy úgy tűnt tényleg, mintha aggódnék valamiért, miután a szignál lecsengés után 10 másodpercet bekutya voltam. Nem. De ugye, behozhatsz ide kávét a stúdióba? Igen, nem tudom, a Jani bármit behozhat, egyrészt. Jó, tudod, ő a Jani. Érted? Egyrészt bármit behozhat, másrészt pedig, hogy az izgulásod csak annyit, hogy ahogy elindul a konyhából, és már hallja, hogy vége a szignálnak, ő még tudod, mire koncentrál? Hogy nehogy kilöttyenjen. Teljesen igazából. Óvatos, mert a padlószőnyegre viszont vigyáz. Egyrészt új a padlószőnyeg, másrészt meg érted. Én nem szeretem a kihűlt kávét. Másfelől meg ugye mi egy rádióműsort csinálunk, tehát hogy igazából azt mondunk, amit akarunk. Tehát valójában ez az egész dolog, ami most történik, vagy amiről mi most beszéltünk, az nem biztos, hogy megtörténik. A streamen meg lenne a nyoma, hogy én behoztam ide a kávét, akkor oké. Érted, akkor rajta lehet kapni, de egyébként... Világos. Hát úgy, de bátor. Senki nem lát semmit, ugye? Ennyi. Mindentől kezdve csönnyugalom. Kettő napot fogunk így eltölteni, illetve esélyt adunk neki, hogy eltöltsünk. Tehát a kettőtök közötti villódzó harc, nem tudom, hogy hétig kitart-e, ha nem, akkor megköszönjük Anitának vissza a hírszerkesztői pozícióba, és átgondoljuk, hogy hogy legyen. Abban, hogy nekem köszönjétek. Nem, majd a jövő héten köszönjük meg, jó? Igen, mert hogy a jövő héten ugye mi már nem leszünk, akkor Best of-ot hallhatok majd, csatlakozunk majd Balázshoz, nem, már nem Burgasz mellett, ahol jelenleg tartózkodnak, hanem mindenki megy a saját dolgára, de akkor tényleg egy hétig a régebbi, korábbi fantasztikus pillanatokat fogjátok meghallgatni újra. Hát addig majd még próbálkozunk az elkövetkező két napban szintén még pár fantasztikus pillanatot szülni itt a reggeli műsorban. Én megnéztem Burgasz, gyerekek, nagyon jó, és figyeljetek, a magyar leleményesség már van kint üvegtigris büfé. A bolgár tengerparton van egy üvegtigris büfé, magyarok üzemeltetik, azt mondták, hogy az oda kiáramló magyar tömegre appellálnak, hogy ugye most oda nagyon sokan mennek, vagy igen, most már pár éve, mert olcsó, tényleg szépen megcsináltak, nagyon jó a tengerpart, és akkor azt mondták, hogy mi lenne, ha csinálnak egy üvegtigris büfét, és megőrül a nép, ott állnak sorba a magyarok, mert egyrészt ugye tudod, el tudod mondani, hogy mit kérsz, tehát hogy kis fröccs, érted? De ugyanúgy néz ki, mint ahogy a filmben is. Képet nem láttam róla, csak leírás, de hogyha volt eszünk, akkor... Biztos. Igen. Rudolf Péterrel? Úgy lenne az egy igazi. Foglaltságai mellett tudod, itt van szerdán, nem pénz, vasár, igen, játszom, de aztán kedd is csütörtök, az talán jó lesz le, hogy a Burgaszba. Persze, mert egyébként Hulgari olyan volt, ugye, hogy hosszú éveken keresztül, főleg így a rendszerváltás után, azért került el szerintem a magyaroknak a figyelmét, meg a mi figyelmünket, mert ugye volt benne egy ilyen szockos nosztalgia, és tudod, akkor így, hát oda kimehettünk annak idején, ha ki tudtad venni abban az évben ugye a piros útleveledet, mert ugye annak idején még piros, meg kék volt, és akkor egy csomó ideig nem mentünk, akkor mentünk mi Horvátba, meg mentünk Ausztriába, meg nem tudom mi, de hogyha tengerpart, akkor Horvátország vagy Görögország jöhetett szóba, és akkor Bulgáriát vagy valamiért nem. Ugyanakkor meg egyszerűen gyönyörű, meg hát tök jól néz ki az egész, tehát hogy így... Meg azért, amit mondtunk tegnap, tehát a pottyantos WC, amit valahogy viszonylag lepusztult volt. Én építőtáborban voltam itt 3 hétig. Fie, kiértünk, Bulgáriában, mondom neked, ez mikor volt, 83-ban. De oké, ügyesen. Jó, figyelj. Tényleg 83 volt. Jó, 83 kiértél, és hogy álltát döbbentem, pedig én nem jöttem aztán egy rózsadombról, vagy egy valami nagyon-nagyon csicsás helyről. Láttam volna, tényleg nem. Ugye? Tehát mi a szénakazal volt a mi játszóterünk, nagyon szerettük, és hát a trágyahordás pedig a mindennapi tevékenységhez tartozott. Egészen addig, amíg rá nem gyújtottak. Na, tehát, hogy odáig se voltam egy ilyen nagyon fancy helyen, de kiértem Bulgáriába, és azt mondtam, hogy basszus. Paradicsomból jöttél. Igen, hogy fogjuk megúszni ezt a két és fél hetet. Igen, igen, de ugyanakkor meg a tenger az tenger, tehát, hogy persze elmentél ott ezekbe az izékbe, nem tudom, nyilván azok is ilyen előre gyártott elemekből épített panelházak voltak, vagy mit tudom, ilyen konténerházak, de aki mentél a tengerpart, ez tengerpart mindenhol. Tehát, ez így van. Azért azt tud motiválni. Így van, na most mi nem ott voltunk, hanem Szofia mellett egy konzervgyárban dolgoztunk 2,5 hétig, üveget kellett mosni. Ezt itt nem tudtad megcsinálni, azért el kellett menned. Nem, meg lehetett volna, de azért mégiscsak külföld, tehát hogy azt azért értsd meg, hogy addig mi sehol nem voltunk. Azért nem mindegy, hogy Bulgáriában vagy pedig Kelenföldön csarok be a kabátod alá a mocskos mosolé. A savanyú uborka leve. Ja, az új kígyósról a Balaton, az beláthatatlan távolságban volt, tehát nekem még az sem volt gyerekkoromban, amit olyan sokan mesélnek, hogy mentünk vonattal a Balcsira, az 14 éves koromban voltam először a Balatonon. Na jó, de is miután hazajöttél Bulgáriából, megkaptad azt az érzést, hogy úristen, külföldön voltam, és de jó meg, volt. És persze, meg. Hát persze, meg nyilván feloldódtunk, tehát a második meg nap a csajok. Persze. Igen, az is, tehát hogy már második nap azért óriás buli volt. Mosásba se küldte 3 hónapig az I Love Sofia felé, mint a polvány. Mert valamelyik lányom volt előtte, csak azért. Ó, édesem, hát ha mesélhetnének azok az üvegraktárok. Mesélj, meghallgatjuk. Szóval jó volt, és akkor a végén még, azt hiszem, 1-2 napot lementünk a tengerpartra, onnan visszamentünk Sofiába, megnéztük, az egy nap volt körülbelül, és visszajöttünk. Tehát ez volt a nagy nyaralás. De szép idők voltak, nem? Mennyi volt, mennyi idő? 3 hetet voltunk. Az igen. 2,5 hetet dolgoztál, vagy 2 hét meg, azt hiszem 2 nap, akkor 3 napot tengerpart, utána Sofia, és onnan jöttünk vissza. Hát, a bolgár lányok, nem? Na, egy hétig udvarolsz, egy hétig fújod szét a szőr. Egy... és egy hétig boldog vagy. És így hátradőlve, mert amit viszont kézzel tudtak. Jaj, na jó, van, ez még korábban. Kezdek irigykedni. Nekem csak egy német srác jutott, egy német. Kelet-német? Gumiszandálos? Aha, az, igen. De igen, jó, igen. Jó. Azok most már nyugat-németek, illetve már németek, most már büszke németek ők. De jó arcok voltak ők is. Kelet-Németország, ez fantasztikus hely volt, mert hogy ott azért, én akkor voltam kint még, többször is hál' Istennek, amikor még ilyen 7 forintért lehetett kelet-német márkát venni, és azon országok közé tartozott Európában, ahol még egy tejtermékgyártó is, jelen esetben én is királyra kérezhette magát. Egyszerűen nem tudtuk elkölteni a pénzünket, annyit vittünk ki magunkkal. És hoztál haza konyhai gépet? Meg nem, vésőket hoztam haza, egy barkácsáruházból, meg satut, meg ilyeneket, amiket aztán elduktunk, visszafelé ilyen kusetben utaztunk, ugye ebben ez a vasúti lakókocsit gyakorlatilag, és azt csináltuk, hogy a mennyezeten lévő ilyen kis szerelvény dobozoknak a lapját azt leszereltük, 4 csavar rögzítette, oda beraktuk a satut, meg oda beraktuk a vésőt, visszacsavaroztuk, aztán amikor jött a vámosok, a vonmám, hogy lenne. Mekkora csempész vagy? Ez imádja, hogy elévült már a dolog. Persze, persze. Mindenki csinálta. Nálunk a faluban az volt, hogy egy ilyen emberünk volt, aki kijárt nyugatra csempészni, és ő is ugyanezt csinálta, csak az volt a baj, hogy úgy volt a felső része megcsinálva, hogy kibontottad ezt az egy darab ilyen lapot, akkor nem volt lezárva előtte a dolog, és volt valami vészfékezés a vonaton, és a föltett csomag az összes cumóval, az gyakorlatilag elcsúszott a vakonnak a másik végére. Esküszöm, hogy ha másodosztály nem dohányzóba tudod. Ja, sehogy. Sehogy, mert ott azon a részen ez volt az egyetlen egy, hogy hívják, ilyen leszerelhető lapocska, tehát ha vissza akartam volna szerezni, akkor föl kellett volna mászni, de hát az meg akkor azt tudod, milyen, mint a bolygó neve halálba, tudod, lehúztak egy széket, aztán fölálltak rá, és benéznek, hogy ott van-e valahol satú, ott vannak-e valahol a neonszínű pulóverek, ott vannak-e valahol a különböző ilyen barkács eszközök, amiket azért hozott meg általában az ember. Nem lehetett volna nagyon sokat keresni, de legalább az útnak az ára visszajött. Úgyhogy jók voltak, ez nagyon jó idők voltak. És minden országnak megvolt a maga terméke. Tehát például az akkori Szovjetunióba, akkor még ugye Kijev is oda tartozott, mi ott voltunk, farmer nadrágot kellett kivinni, mert bármennyit megvettek belőle, visszafele hozhattál modellvasutat a gyereknek, ugye a kis körbe menőset, lehetett elektromos tankot távirányítóval, de olyan volt a távirányító, hogy még kábeles. Tehát, így van. Még kábeles, ez volt, és ott is volt, azért nem tudom, a satú akkor az ezek szerint nemzetközi, mert onnan is satút hoztál, meg barkácskészletet. Én Németországból konyhai robotgépeket az édesanyámnak, illetve és a hugon. Hát, nem. És a hugonnak ilyen óriási méretű plüss állatokat, oroszlánt, meg fókát, meg amit el tudtok képzelni. Ez miért nem volt itthon? Azt gondoltam, hogy ez jó ötlet egy kisgyereknek. Nem játszott velük soha. Hát, igen. Akkor nem jött végül. A kutyának jó volt. Érted, egy sarokcsiszolónak biztos nem örült volna annyira a gyerek. Nekem azok közül a vésők közül még van meg, valamelyiket használtam is egyszer vagy kétszer, mert hogy ennyiszer lehetett. Mert abban még anyag volt. Aha, olyan anyag volt, mert kétszer tudtam használni, utána még szana széjjel mentek, úgyhogy utólag már ezért is mondtam mindig a Petőfi csarnokból a piacán, hogy utólagos reklamációt nem fogadok el a termékek minőségével kapcsolatban. De. Itt van, ha elvittett ilyen. Na jó, még mielőtt a nánk sütitek, hogy savanyú öreg műsort készítünk. Ja, igen, bocsánat, elnézést. Már a múltba révedezünk, mondom, hogy megérkezett az első gólya. Urrá. Igen. Képzeljétek el. Nem úgy, hanem Szombathelyre jött meg az első. Ugye a múlt héten volt hír, hogy elindult az első jeladós gólya, és ő még nem ért ide, tehát hogy vagy valahol útközben szegényt elcsípték, vagy van egy rövidebb út Afrikából, amit ez a másik tudott alkalmazni. Csak azért mondom, mert ma kigördültem, ma itt aludtam Budapesten, garázsírozva volt az autóm, és ilyenkor mindig az van, hogyha kijössz a garázsból, akkor ugye nem tudod, hogy hány fok van, mert ott nyilván van egy 15 mondjuk a mély garázsban. Én kijöttem, és nem akart lejjebb menni 8 fokra. Nagyon jó volt. Hát én is reggel kijöttem, ugye mindig ilyenkor reggel bekapcsolom a telefont, frissítem ugye az információkat, a 7 fok, mondom, de király. És ami még nagyon jó, hogy később sötétedik, mi tegnap mentünk haza az iskolából a kisfiammal, ilyen 4:45 körül, és így nagy fölnézés, mondja, anya, még világos van, mikor megyünk haza. Akkor meg később jön. Igen, hadd élvezzük ezeket a pillanatokat. Úgyhogy mondom, ilyen 8 fok, tök jó, a madarak csicseregnek, ezt még az autóban nem hallottam, hogy fogod húzva az ablak, de mesélték, elősítsétek meg, igen, hogy volt ilyen, úgyhogy tök jó a dolog. És ma még nagyon jó idő lesz, majd holnaptól egy kis visszaesés lesz, délutántól már hűvösebb is lesz, esősebb is lesz, a hétvége az egy kicsit csapadékosabbnak ígérkezik. De miért szívott bennünket az időjárás? Tehát, hogy megint miért csinálja ezt? Mindegy, elmész szabadságra jövő héten, és... Ezt azért mondtad, mert te nem. Csak is azért. Megmondom őszintén, hogy lobbiztunk a Jani főleg nagyon erősen, hogy tudj velünk együtt mozogni, de aztán... Nagyon kedves. Nem kíméltem sem időt, sem energiát. Most nagyon meghatottál. Ja, kimegyek sírni egy kicsit. Jó, csak jó, majd a hírek jó. Alatt. Jó, az nem kell. Az egy síron őt látok, mindig meg akarom vigasztalni. Ja, nem sírok, jól vagyok. És azért érted, nem mondjam, hogy itt koppanyál, hogy rájöjjel, hogy mit hagytál ki. Jesszus, komolyan kezdek félni tőled. Az utóbbi hány évben? Mert mint hogy hány évben. Hát utóbbi hány évben mit hagytál ki? Igen. Mióta vagytok az Uraddal együtt? 9, de kiszámolja már. Az mondjuk jó, hogy nő nem tudja, mert egyébként egy hapsi nem tudja, az elő szokott fordulni, hogy mi ezt elfelejtjük, hogy mennyi az annyi, de hát ti ezt számon tartjátok. Nem mindig. Szerintem egy idő után már nem számítanak az évek. Azt számít, hogy együtt vagytok, vagy sem, nem? Aha, és most már menekülnél, de mindig. Ja, igen, de most már késő. De beszélgetek még, nem? Persze, nem? Igen. Mi a helyzet a sláger? Én már nem dolgozom. Még beszélgetés. De ő még úgy tudja, hogy ott vagyok. Még ott vagy? Jó. Lesz ma is ugye a napslágere játékunk, de ezt most még nem mutatjuk meg, csak szólok, hogy ez az utolsó előtti nap, tehát ma meg holnap tudjátok még elvinni a 30 cash-t, ahogy szoktuk volt mondani, Andy pénztárcájából. Ja. Ez még fontos. A következő fél órában viszont már megmutatjuk, hogy mit kell majd keresni. Jön 8 órakor Bio Gabi hozzá. Nagyon jó, nagyon örülünk neki. Nagyon régen volt, és az van, hogy hát úgy pótoltuk ugye Balázst, hogy te is ezen a vonalon mozogsz. Ez a nagyon egészségesen étkezem, nagyon bio, nagyon nem... Igen, azért tudom. Igen. De most illetve nem akartam kezdeni piszkálni. Nem is piszkálsz vele. Csak meglepődtem, hogy tudod. Illetve te is ezt állítod. Igen, te is ezt állítod magad. Van még más ilyen ismerősünk. Én még kezdő vagyok ezen a vonalon, de nagyon igyekszem, hogy minél hamarabb felvegyem a ritmust. Na, hát Gabitól lehet egyébként kérdezni. Most az utóbbi időben, amikor ő volt, elmaradtak a kérdések, vagy legalábbis elég keveset tudtunk, mert ugye olyan koncepciózusan hozott valami témát magával, és akkor azt beszéltük át. De nyugodtan lehet. Meg a könyvet egyébként. Van, amikor igen. Van, amikor igen. Nagyon kellemes volt ez a kis kolbászkrém, az a házi füstölésű, tök finom volt, úgyhogy hozott velő. Ha hallasz minket, Gábor, akkor esni ki, légy szíves, de időbe érj ide, ne késj. És fel lehet neki tenni mindenféle kérdéseket táplálkozással, életmóddal kapcsolatban, például a különböző ételek és adott esetben betegségek kapcsolatáról, ez nagyon izgalmas szokott lenni. Jó, úgyhogy ő vele 8 órától beszélgetünk, majd egyébként pedig minden a szokásos rendben megy, úgyhogy jössz és elmondod a híreket, közben igen. Már tudtok jelentkezni a fekete-fehér igen-nemre, úgy vagyunk, hogy kettő a hallgatóknak és egy nekünk. Hát húzzatok bele. Persze, te fogsz játszani. hanem nem gondolod, hogy mi. Akkor vesztettetek. Mindig az új ember feldobjuk, persze. Én lehet, hogy ilyetik életemben nem játszottam, de benne vagyok, csináljunk. Jó, majd meglátjuk. Nem baj, az se baj, ha vesz lesz, legalább akkor lesz kitokolni. Így van, de a hallgató fog választani. A férfi azt mondtad. 4 perc múlva lesz 7:30, jönnek a friss hírek, és akkor utána pedig jövünk vissza majd a játék. A Zsüll, légy szíves, segítsen, most megnyomom ezt itt, és kész. Jó van, most nem kell így nézni rá, mindjárt megtanulom. Várj, kipróbáljuk. Igen. Good morning. Yeah. Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. És jelen pillanatban Hudák Anitáé. Jó reggel. A Kazi írta egyébként, hogy ő mindig tudta, hogy mély jellegbelül Balázs egy nő, és nagyon várta, hogy női hangon szólaljon meg. Hát tessék. Figyelj, az elmúlt 8 évben ennek azért tanúbizonyságát adta. Ennek is eljön majd az ideje. Ha nem váltom műtétnek. 6 óra 40 perc van, gyönyörű, jó idő, Miskolcról küldtetek képet nekünk, köszönjük meg információt, hogy 10 fok van, már napsütés, ezt mondjuk még itt nem látjuk Budapesten, de itt is megvan a 8 fok, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó, meg nagyon-nagyon komoly. Van egy csomó közlekedési információnk már, ami az SMS falra jött, az M2-es metró Kossuth-Lajos téren nem áll meg építkezés miatt, a Deák tér és a Kossuth tér között pótlóbusz jár, a D2-es átkelő hajó pedig ismét közlekedik. Nagyon jó hírek. Üllői út Nagyvárad tér közelében a Vágóhíd utcánál napközben időszakosan lezárják a belső sávot a befelé vezető oldalon útépítés miatt. Viberre jött-e valami? Oda egyelőre semmi, és a BKK Facebook oldalán sincsen friss hír fent. Ez jó hír. A közlekedési híreket a biztosítás.hu Kft. Támogatja. Biztosítás.hu, a síbiztosítások kiinduló pontja. Már mondtuk a napslágerét, hogy ma is lesz, ma is van egy jó kis 30-asunk, 10 és este 8 között szólal meg majd egy bizonyos dal, amit figyelni kell, és akkor, ha minden igaz, akkor 10-ként kell telefonálni. Meg is mutatjuk, hogy mi ez a dal, amit keresnetek kell. Ez ma a napslágere a Rádió 1-en. Közben meghallja, hívja 10-ként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 ezer forint készpénzben. Visszatérő vendégünk van, volt már Sziánk. Jó, tehát a köszönés önmagában ugye elég. Ez a The Greatest című dal, hogyha ezt meghalljátok, akkor tényleg tök egyszerű a dolog, fel kell bennünket hívni. Attiláik a 10 órától, és ők fölveszik a telefon, 10-ként, ha telefonáltál, akkor az nettó 30-aska. Ez ugyanaz a dal, ami múltkor volt? Hát figyelj, ha megölt, se fogom tudni. Hát, annyira szeretik a hallgatók. Én is. Jó van. Én is. Ez a legdrágább dalunk. Ma ez? Ma igen, ez a 30-as. Én mondjuk azt nem értem a nőt, hogy ő mindig úgy jár. Tudjátok, a Sziának ilyen orrigérő. A parókásra gondolsz? Orrigérő érőhaja van. Hogy ő lát valamit azon kívül? Biztos, olyan, mint hogy egy lát. Bobtél. Lát. De ez hozzátartozik az ő imidzséhez. Hát az, hogy kiáll a színpadra egy énekesnő, akinek gyönyörűen meg van csinálva a haja, gyönyörű a sminkje, mindenki tudja, volt, hogy néz ki. Uncsi, igen. Aha. De kiáll a színpadra, nem tudod, hogy néz ki, nem látod az arcát, vagy ha látod is, akkor látnád is, akkor is háttal áll a közönségnek, hogy azért sem utassa, és már beszélünk róla. Persze, és tökéletesen egyszerre 3-4 koncertet is tud vállalni, mint az Irigy Hónaimri. Nem, értem. Meg Kozsónak is ott volt, hogy így van. A tabu. Megmutatta ő már az arcát. Tényleg tudjuk, hogy néz ki Szia? Én azt, mintha én már láttam. Hát vagy összekevertem Lady Gagával, mert valami hasonló kaliber a két nő. Jó van, te is rajta tartod a popzene ütőjelén az újadat. Akkor. Én a Szigeten voltam Szia koncerten, és nem értettem a jelenséget, hogy a sarokban áll egy lány, akinek az óráig lóg a haja, tehát azt sem tudsz, hogy kicsoda, meg sem mozdult, nyilván gyönyörűen énekelt, de nem éreztem benne a nagy Jedit, hogy ez az a koncert, amire én még egyszer el akarok jönni. Jó, hát ez mindenkinél vannak ilyenek. De a legnagyobboknál is előbb-utóbb becsúszik, hogyha még az óriási legnagyobb a világverő kedvenced, akkor is becsúszik egy-két ilyen halálosan kellemetlen koncert, amikor itt van például most a Metallica-nak a Grammy-s fellépése, a Grammy díjátadós fellépése. Nem ők szúrták el, de ettől még elmész, ezt érted, azt látod, hogy James Hetfield ott tátog. Szegény. Képzeld, de mögötted van 40, én nem tudom, 30 év. 30 év a szakmában, gyakorlatilag a 29 ívással. 29 ívással és egyéb szórakoztató szerek bevételével telik el. A legnagyobb vagy a szakmában, de tényleg, az vagy az egyik legnagyobb. Tehát, hogy nyilván mondjuk az első ötbe, ha a legnagyobb rock együtteseket föl kell sorolni, azért a Metallica benne van. Bárkinél szerintem, még az is, aki nem szereti nagyon a műfajt. Azt de mondja, tudja, hogy van ilyen. Igen, mondja így egy van. Rock együttes, akkor biztos, hogy mondjuk a Metallica harmadikra becsúszik. Ott van egy csávó, és elmegy a Grammy gálára, és nem szól a mikrofonja. De konkrétan ott van ez egy kis terpesz rock and roll. Igen. Nem akarok összeesküvés elméleteket gyártani, de nem lehet, hogy direkt volt? Tehát, hogy azért a Metallica fölött is kezd már eljárni az idő. Adtak már nagyon-nagyon sok teltházas koncertet, szuper jó koncertet, hogy beleférhet ez is, hogy egy Grammy gálán egyszer csak nem szólal meg a Metallica énekesének. Szerintem nem, azért ennéljük jobb fejek. Bének? A szervezők, vagyis hát a technikusok, aki ott elszúrt, arra gondolod? Vagy egy szervező. Szerintem azért a Metallicának, ha azt mondanám, hogy figyeljetek, tirítsatok már oda azért a Grammy gálán, akkor félhetőleg szerintem ők nem azt gondolom, hogy nem. Már nem. Ebben a korban nem. Is? Meg azt valószínűleg mondják? Megtorolnák, tehát megtalálnak a technikust egy két héttel később egy Flying V-vel a hátában, tudod. Biztos, hogy elkapnák, és én nem náluk. Hát szerintem náluk ilyet nem lehet megtenni, tehát hogy nem. De visszatérve a Szia koncertre, amit említettél, Feri, a Szigeten, nektek az a koncert, amikor az előadó is megőrül a színpadon, tehát a látványra is rámentek, vagy az a fontos, hogy az, amit lemezen, CD-n, interneten, bárhol hallhattok, az koncert minőségben is jól szóljon, tehát hogy élőben is jól szóljon. Igen, igen, meg a látvány is. Koncert, meg a látványtól. Hogy legyen sör. Szóljon, mint az állat, legyen látvány, érted? Hát most figyelj, egyszer gyere el velem egy Rammstein koncertem, mert nyilván nálad a látvány annyira nem fontos, hiszen Zorán rajongó vagy. Az. De... Csak az orrhang. Letévesztem meg, hogy honnan jöttem, nem minden zenét szerettem. Jó. Ez a látvány, ez valószínűleg annyira hozzátartozik. Hát ki szereti már ezeket a cipőbámulós zenekarokat? Érted? Pörgésnek kell lenni, dinamikának kell lenni, látványnak kell lenni. Érted? Valahol mindig azt várja az ember, hogy ugyanaz legyen, mint a videoklipen. Ért. Én például nagyon sokáig utáltam az élő koncertalbumokat, mert hogy egyébként nincs is olyan, ami nem élő koncert, hiszen igen, halott koncert. Jó van, Jani, hajrá. Na minden esetre én nem szerettem, mert nem hangról hangra azt hallottam legtöbb esetben, amit a lemezen. Aztán valahogy megszoktam, mert más feeling vagy ilyesmi, de én tökre azt várom, hogy bemenjek és basszus, minden hangot tisztán szól, tisztán halljak. És hozzá még oda. Így van. Ja. Jó, mondjuk én Eric Claptont is láttam, ő azért nem egy hogy is mondjam, nem szántja a színpadot. Azt is élvezted. Mert én meg amikor találkoztam Balázs Palival egy fotózás. De várj, tudod, meg a koncerten nem voltál. Ja, az nem, az tehát mondjuk Eric Clapton nem szántja fel a színpadot, de olyan gitározás, hogy megőrülnek. Nyilván olyan tehát muzsikusok. Nyilván nem véletlenül hívek lassú kezűnek, tudod. De azért a legnagyobb koncert élmények az mindig az, amit szerintem látványban oda csap, látod a zenekaron, hogy rettetes módon élvezi a dolgot. Menjél egy best of-ra, most újra dübörögnek, beszéltem a Garamival. Micsoda, még próbálunk is 10 év után, viccelsz. Na, akkor most viszont megnézzük, hogy van-e neked kihívód, jó, drága? Jaj. A Rádió egy verhető reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél, igen, jól gondolt meg a válasz. Be kellett volna szánoda. Mi a sátáni kacajba? Igen. Toljam egy sátáni kacajt, ami szerint... Egyébként nem rossz. Fél sátán. Mi az, hogy nem rossz? Sátánka. Még gyakorló sátán vagyok. Norbi, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jaj, de lassan rá. Szia! Szia, Norbi! Nagyon korán van még neked is, mi? Hát én már 4:30-kor keltem, úgyhogy nekem annyira nincs korán. 4:30-kor keltél? Na, akkor pont akkor, amikor igen. Én. Norbi, én azt olvasom, hogy te Svájcból hívsz bennünket? Igen. De nagy mi vagy. Van ez az országgal? Veszített volna már, Norbi, a két kérdés után. Igen. Újra beköszöntött a játék. Újra beköszöntött a kalandozásokkal. Figyelj csak, Ausztria szokott a legtöbb lenni, aztán London, szerintem körülbelül igen. Így vagyunk, és svájci hallgató, talán ha egy volt már, hogy ugye magyar hallgató csak Svájcban él. Miért pont Svájc? Csokoládé vagy a Patek Philippe? Csak hogy igen, vagy a sztereotípiák nem maradjunk. Igen. Hát, egyszerű oka van, amikor még Magyarországon éltem, svájci frankba adósodtam el. Júj, ne, tényleg? Te nagy vagy. Igen, és hála Isten a svájci frank. Nem sok ember mondhatja el, hogy hála Isten svájci frank ilyen erős. Aha. Ja. Milyen szerencsé, hogy nem vietnámi dongban adósodtál el. Ugye? Ott élni, nem tudom. Igen, akkor sem tudnak az időeltolódás, mert nagyon dumálni egymás. És akkor ott te megkapta a svájci frankban a fizudat, és akkor abból utaltad a svájci frank hiteledet egy az egybe frankban? Igen. És már le is tudtad? Valószínű. Igen. Az tök jó. És a meló mi, amit csinálsz? Mivel foglalkozom? Én CNC marós vagyok. Na. Ilyen orvos technikai dolgokat csinálok. Precíziós nyilván, ha már svájc. Csupa véres dolog. Uh-huh. Jó. Nagyon jó. Egyedül élsz kint családdal? családdal. Most már mindenki kint van. Gyerek is hallgat benneteket. Hogy hívják, hány éves? Fanni, és 8 éves. Fanni, de sem már puszi. És ja, mert te már munkahelyeden vagy. Én már munkahelyemen vagyok, ő lassan elindul az iskolába. Másodikas, úgyhogy Fanni már ott kezdte az iskolát, Svájcban? Igen, hát lassan egy év, még nem volt egy éves, mikor kijött utánam. Én 8,5 éve vagyok kint, ő 8 éves. De nagy, de nagy. És akkor miből perfekt már? Németből vagy franciából? Vagy esetleg olaszból? Hát a német-magyar az perfekt. Azt hiszem negyediktől jön nekik az angol, és hatodiktól a francia. Na, tehát, hogyha kikerül az iskolából, négy nyelv. Azt hiszem, elindítottad az életútján rendesen a kislányt. Hát nyelvből legalábbis. Ez jó, igen. És boldogul bárhol. Ahány nyelv, annyi szakma. Úgyhogy nekem van egy fél. Magyarból. Azt mondta, hogy van egy magyarból. Melyikből lenne? Norbi, mondjuk a boldogságot nem érzem a hangodban még. Tehát, hogy... Boldogság. Az a baj, hogy... Relatív. Ez mondjuk igaz. Te fáradt. Mégsem Magyarországon élek, de hát a gyereket tennék, nem csupán kalandvágyba kijöttem. Aha. És tervezitek a visszajövetelt, hogy egyszer mondjuk hazaköltözni? Vagy most már ott van a gyereknek, ott legyen meg a jövője? Nincs értelme hazaköltözni. Miért költözök haza? Ja. Na, most már nyugi az élet. Igen, valami veszel egy kis pecót itt, mit a Balaton partján nyugdíjas korodban, és akkor jó lesz. Jó, Norbi, kit választottál a játékra? Anitát. Nagyon jól tetted. Igen, a tüzességét. Szerintem meg lesz. Jó, na akkor Jani visszaszámol, és akkor essetek egymásnak. 3, 2, 1, fire! Halló! Itt vagy? Természetesen, Norbi. Szeretnél kérdezni? Jó. Vagy én kérdezzek inkább tőled? Kérdezzek inkább tőled. Norbi, melyik a kedvenc svájci kajád? A svájci kajám talán a fondű. El is tudod készíteni? Annyira szerintem a bonyolultság egyszerű. Egyszerű? Sajtot fel kell melegíteni. Uh-huh. Sajtot fel kell melegíteni. Egyébként nagy gasztrotündér vagy? Á, dehogy. Ne. Szoktál főzni? Gyakrabban? Ritkán, nagyon ritkán. Ritkán, aha. És mi a kedvenc magyar ételed? Hát a pörkölt nokebival. De azt csak megfőzted már valaha? Soha. Ah, gyerekek! Hát nem mondom, hogy ez volt az évezredi játék, hogy szétszaggattátok. Nekem ez volt az első. Jó, persze. Csak mondom, hogy majd, amikor Balázs visszajön, kedves hallgatók, akkor Anitát köpjétek be, hogy miatta veszítettük el a hetet, mert ezzel lett a hallgatók javára. De édesek vagy. 3-1, gratulálunk, Norbi! Én mindig a hallgatókkal vagyok. Köszönöm. Na jó, van egy kis lazaságot, akkor most már vélek felfedezni a hangodban. Küldjük az ajándékcsomagot, majd Annával megbeszélt, hogy jut el hozzád. Van egy plusz ajándékunk, ezt hallgasd meg. Az ön nyereménye egy családi belépőjegy a The Champion interaktív sport élmények spóra millenárison. Figyelj, ez a támogató, vagy ők a támogatók, a Jani volt ott, ő nagyon jól érezte magát. Nem mondom, hogy most azonnal üljetek vonatra. Szerintem azért megér vissza. Egyben Budapestet. Nem? Szeretném ezt egy rászoruló családnak felajánlani, ezt a belépőt. De rendben, hát aki rászorul egy jó hétvégi programra, családostól annak odaadjuk. Valaki bejelentkezik, érte, nagyon jó. Szívesen átpasszoljuk neki a nevedben, és köszönjük szépen a felajánlást. Jó, akkor valaki ír nekünk az SMS falra, hogy ő viszont szívesen elmenne, akkor Norbi ajándéka lesz majd ez. Jó, Norbi? Nagyon köszönöm. Oké. Gratulálunk, puszíjuk a kis csajt is, érezzétek akkor jó magatokat, pörköltet nem ígérek, hogy küldünk a csomagban, viszont Rádió 1-es ajándék csomag, síppal, bögrével, pólóval, nem tudom most mi van benne, de mindent meg fogsz kapni. Jó? És gratulálunk. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Semmi gond. Jaj, ne. Ennyi a megtiszteltetés, hogy nyerhettél nálunk. Ó, nagyon szépen köszönöm. Ah, jó, körbe csókoltuk. Igen, ne legyen már úgy ember, mert akkor nekem is zárkoznom kell. ne, maradj az, aki vagy, kérlek, Jani, maradj az, aki vagy. Szevasz, Norbi, vigyázz magadra. Hello. Köszi, sziasztok. Ja. Na, akkor 3-1-re a hetet elvitték a hallgatók. Ez azt jelenti, hogy most 3 a hallgatóknak a hét összesítés, és 4 még van nekünk. Akkor tehát, meg mit izgultok? Hát jó, azért nem szeretjük, tudod, amikor ilyen nagyon szoros már a dolog. Mi úgy vagyunk ezzel a fekete-fehér, igen, nem, mert hogy az a jó, amikor már márciusra meg vagyunk. Márciusban azt tudod mondani, hogy miénk az év, nyilván hát ez ugye. Nem lesztek. Ez lehetetlen, ez most nem fog sikerülni nekünk, de holnap majd még egyszer jöhetsz, gyakoroljál otthon a kis pároddal vagy a gyerekkel. Jó, üljetek le este, nem nehezek a szabályok, de majd átveszünk. Vagy délután tréningeztek velem. Rendben. Jó, hívjál, vagy Janit, vagy engem hív fel telefonon, és órákon keresztül fogunk játszani. Ha nem vennénk fel, akkor lemerültünk, csak ez az oka. Jó? 5 perc múlva lesz 7 óra, jöhetnek a közlekedési hírek, bármi történik, bármit láttok az utakon, ami fontos lehet, azt osszátok meg velünk. Hírek is utána jövünk vissza. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. És Hudák Anita. Jó reggel. Hello, szevasztok. Jó reggel. 7 óra múlt 10 perccel. Egyelőre nagyon-nagyon kegyes hozzánk az időjárás, mert kedden még azt mondták, hogy lesz eső hétközben. Ez most ugye úgy tűnik eltolódott hétfőn. Reggel esett, végére. Amikor én jöttem. Igen? Aha. Honnan jöttél te? A 11. kerületből, és ja. Esett. Mi 13, mi ugye Pesti oldal, ja. Lőrinc, meg ilyen. Rá, hát mi meg teljesen más éghajlat. Világos. Lemondi, persze. Most egy picit elfajtak a narancsfán. Viszont 8-10 fok volt ott is a hőmérséklet, úgyhogy az nagyon jó. A hétvégét majd meglátjuk, hogy mi lesz. Két autó viszont ütközött a 73-as úti csomópontnál, a Veszprém felé vezető szakaszon, a rendőrsuli után. Nem tudtam, hogy ott van. Félpályán halad a forgalom. Ezt pedig Beninfi küldte nekünk. Köszönjük szépen az információkat. A közlekedési hírek támogatója az autóbarát csomagolású dobozos Orbit. Érkez frissen az Orbittal. Én Balázs ellentétben imádom ezt a Viber-t, és mivel ő kezeli alapvetően, így mindig, amikor ő nincs, akkor van lehetőségem, hogy visszanézem a korábbi üzeneteket, és már nem tudom, hogy mihez jöttek, de vannak ilyen nagyon kedvesek, és tökre örülök neki, és engem feldobnak. Jani, én büdösen is imádlak. Leszel a kis táskám. Leszel a Leszel a kis táskám. Igen, teljesen jó. Jó, írjátok egyébként nyugodtan, most az elkövetkezendő 2 napban megpróbálunk a Viberen keresztül is kommunikálni veletek, és ott is várjuk egyébként a közlekedési infokat továbbra is. Jöhet oda is bátran. Így van, ugyanaz ugye a szám, tehát az SMS-re is, meg a Viberre is, csak a felület más, tehát neked kell választani. Viszont a hírekben mit hallottál? Mit hallottál a hírekben? Hát gyerekek, hogy 2017-ben még nem, de majd 18-ban elérünk oda, ahova már mindig vágyakozott a tömegközlekedésre. Hova, holdra? Oda nem, ott már voltunk, de most de nem akarunk újra menni. De leszünk majd megint, de a következő is amerikai lesz. A tömegközlekedéssel közlekedő embereknek a vágyáma, hogy ne egy papírfecnit kelljen egy rongyos műanyag tasakba begyűrni. Tudom, a tiéd nem rongyos, az egyéb, ez mindig az volt. Egyszeresen cserélem, most lettem észre reggel, hogy betört. És akkor már is hozod az újat, hogy elektronikusan fogunk utazni majd. Na! Már ki is mondtad azt, amire fel akartam hívni a figyelmet. Ugye egyrészt néhány évvel ezelőtt voltak ezek a bizonyos tesztkapuk, amit mi is kipróbáltunk adásban, és mindenki nagyon várta, hogy abból lesz valami. 5-6 vagy 6 féle volt ugye felállítva a Corvin köznél a metro aluljáróban, és akkor így mindegyiket, és tök jók voltak. Tehát kivétel mindegyik ilyen nagyon előremutató volt. Már nem az a kategória volt, ami annak idején volt, biztos emlékeztek még rá, vagy fővárosiak nyilván emlékeznek, hogy a 80-as években még voltak ezek a kapuk, amik gyakorlatilag arra voltak jók, hogy így megkérdeztél előtte igen az ellenőr, hogy egész bőrt szeletőbe kéri magát. Mert hogy úgy oda csapott, hogy nagyon félelemetes volt, de az is azért jó módszer volt. Szerintem akkor kevesebb blitzeló volt. Aztán most bemutatták a Corvin köznél ezeket a kapukat, hosszú hónapokon keresztül ott voltak, és aztán pedig eltűntek. Na és azóta. Módon nézett ki, de tényleg tök jó volt Nyugat-Európa. Csodálatos volt. Tehát ha valaki járt, mert Franciaországban ott még régik ezek a kapuk, de működik Angliában, egy csomó helyen van, ahol ezt a módszert használják. használják, és tök jól működik. Grupa Marinánál. Vagy esetleg ott csak ott még a védhárat is oda kell szkennelni, de a lényege az, hogy nem tudsz jegy nélkül lejutni egész egyszerűen. Tehát a blitzel is arányát azt majdnem, hogy nullára. Nincs testi kényszer, nincsenek verekedések az ellenőrökkel, nincsen kányázás. Nem rántják illetve vissza. Illetve kányázás az lesz, de vagy okay. Nem ezért. Nem rántják vissza nem az utas, meg a bérletét. Van erről friss élményem. Teszteltem. De ez, hogy jön ki. Ez a gyönyörű ember, ez a drága gyerek, aki az anyja szerint nem bánt. Jó, az anyja szerint gyönyörű gyermek. Igen. És? Soha senki, hát és mindig vesz magának bérletet. Érted? És hogy nem lehet odalépni hozzá kultúráltan, hogy jó napot kívánok, ne haragudjon, elfelejtette fölmutatni a jegyét vagy a bérletét, mutassa már meg, mi történt ehelyett. Igen, kalandvágyból csekkoltam valamelyik nap, és fia, engem eleve irritál az, hogy 3-4-6-kor lent állnak a metró, meg tudom, hogy a dolgokat végzik, meg hogy egy ezért fizetik őket, meg tudom, hogy egyébként ők nem kerülhetnék ki a dolgot, és hogy nekik sem kellemes sokszor így vegzálni korán reggel az egyébként utálkozó arcú utasokat. Megpróbáltam elslisszolni kettő között, és elkapta az egyik a karomat, és visszahúzott, és hát ezt tudjuk ugye, hogy nem akadályozhat meg abban az ellenőr, hogy te egyébként tovább sétáljál, mert hogy nem hatósági személy, erre nincsen jogosítványa, és akkor mondtam is neki, hogy de tényleg nagyon udvariasan, hogy kapaszkodjál, hogyha fáradt vagy. És akkor így utána beszélgetünk, még egyszer természetesen felváltottam, vagy felmutattam neki a bérletemet, mert hogy mindig van nálam nyilván, megvásárolom, csak olyan fura nekem ez az egész, tudod, egy 3-6-kor egyrészt minek kell vegzálni az embereket, másrészt akkor még miért nem úgy oldják meg a dolgot, hogy amikor jössz lefelé a metróba, és akkor ellenőrzik, nem pedig lent, mert hogy tök életszerűtlen, hogy kiszállsz a metróból, menő fel a mozgólépcsőn, és a mozgólépcsőn a metró szerelvény között ott várnak. És tudod, akkor megtorpanott a tömeg, azt mindenki elkezdi keresgélni a kis tehát nem bérletét. Tudsz följönni, megérted, miért nem a lefelé menőt néző, hogy az, akinek nincs jegye bérlete, az már igen. Le se tudjon jutni. Hát a kiskapukat biztos megtalálják. Tehát azt szeretné, gondolom én ezzel kiszűrni, hogy se lese föl senki jegy és bérlet nélkül, ami valahol tök jogos. Mert az, aki blitzel, az gyakorlatilag tehát azt háborítja föl, aki megveszi a fáradtságot, és minden hónapban, vagy minden évben persze. Megveszi előre a jegyét, a bérletét, őszintén, becsületesen, stb. Igen, csak valahogy, tehát úgy kéne beolajozni ezeket a dolgokat, hogy minél kisebb legyen a súrlódás, mondjuk az ellenőrök, meg a nagyra becsült, tisztelt utazók közönség között. Tehát, hogy valahogy ezeket úgy kellene, hogy kommunikációban is, meg stílusban is, meg tehát az embereket általában ez az, ami leginkább felzaklatja, nem a miért, hanem a hogyan. Ahogyan. Ha korrektű kéri el, hogy uram, elnézést, biztos nem vette észre, hogy itt állunk tovább, húsant mellettünk, mutassa már fel a bérletét, akkor más. De várjál, egy picit hadd álljak át a másik oldalra. Ja. Azt mondod, hogy nem foghatja meg a te kezed. A húzás már ki pár fogad. Nem annyira nem akarok átállni. Tudod, mibe került, mire megcsinálták. Hogy akkor egy picit tényleg, hogy ha azt mondod, hogy nem foghatja meg a kezed, és nem tartozott, akkor milyen fegyvere van egyébként az ellenőrnek? Hát a szava. De nincs szava, mert ha én ahhoz tartom magam, mint utas, amit a Jani mond, hogy engem testi kényszerrel nem lehet ott tartani, akkor én egyszerűen tovább megyek. Hát én azt mondom a csávónak, hogy oszt közöd, hello, már mentem is tovább. Ugye elviekben ugye nincs, de hát a gyakorlatban azért elelő fordultak már ilyen eseteket, ezt tudjuk nagyon jól, és egyébként, ha ő nem alkalmazhat kényszerítő intézkedést, de a közterületesnek kérheti a segítségét. És általában ott is van mellettük, vagy legalábbis igen. Nagyon sok helyen már ott van mellettük egy olyan ember, akinek viszont van ilyen intézkedési jogköre. Aki hát szólok a közterületesnek, mert ő hozzám érhet. Igen. Igen. Mert ő hatósági személy, de az ellenőr az nem. Ő nem. Vagy adott esetben, ha nem tudom, ha jóban van a rendőr, van rendőrcimborája, akkor rendőr tudod. Akkor persze nyilván azt mondja minden reggel, hogy figyelj, Sanyi, tudom, hogy téged most nem tudom, hova vezényeltek ki, de gyere inkább a Blahára, jó, mert ellenőrzünk. Persze. Kevéssé életszerű. De azt mondjuk egyébként ugyanakkor, persze, vegye meg mindenki a bérletet, vegye meg mindenki a jegyet, kapjunk érte minőségi szolgáltatást, és akkor nem lesznek surladások, nem lesznek atrocitások, nem lesznek kellemetlen élményei senkinek, és nem kell mondjuk adott esetben befizetnie utólag 1,2 millió forintot büntetésképpen. Most néztem egyébként, volt a BKK-nak a Facebook oldalát. A honlapját. Igen. Ez volt a legnagyobb bírság, amit kiszabtak. Ez egy ember. Hát gondolom halmozta a bírságokat, nem fizette be, majdnem foglalkoznak vele. Úgyse kapom meg, úgyse küldik ki, de igen, kiküldték, jogi eljárás lett belőle, és 1,2 millió, ez az eddigi csúcs. De volt olyan, akinek még 5 millió forintot kellett fizetnie, de ahogy Jani mondta, eddig ez volt a plafon. Ennél többet még senki senki nem fizetett be BKK bírságért. Abból már meg tud venni a kettes egyik szerelvényét, igen, ami van állapotban. Valaki, és még marad is? Valaki úgy futott neki a februárnak, hogy a nyert 7 milliárd forintot az Eurojackpoton, valaki pedig úgy, hogy befizetett a BKK-nak 1,2. Lehet, hogy ugyanaz, egy és ugyanaz. Ja, két tényleg. Ember elképzelhető. Lehet, hogy ezért fizette be, igen. Most már megvan rá. Lóvé, tessék, itt van, átutal a bőrűjét. Tartsátok meg az aprót. Tudod, mint egy ötöt utalom. Egy öt maradhat, vegyél valami apró a gyereknek, ami édes, és nem akad a torka. És még megyek négy kört a árbasod. Na, visszatérve na. Viszont a névre, hogy ki a volt az? A Rigó? Igen. Hogy mi alapján? Ez egy mozaik szó. Ugye az lesz biztos a rendszer az neve, az elektromos kapus, meg az elektromos bérletes rendszernek, hogy Rigó. Ez olyan, mint amikor a Bill Gates-ék ültek még a kis garázsban, ahol megcsináltak az első számítógépet, és rá kifejlesztették az operációs rendszert, és azt mondták, hogy ugye ablak. Uh-huh. Windows. Hogy Windows-os felületet használok, hogy itt ugyanez lehetett a brainstorming, hogy ültek a VKK-nál, vagy aki majd üzemeltetni fogja, nem tudom, és azt mondta, hogy gyerekek, azért az csak magyar, érted? Valami legyen már valami előremutatás, nem tudom, hogy Rigó mennyire magyar. Én nekem az nem tetszik benne, vagy az nem szimpatikus, vagy általán nem szimpatikus, nem is annyira jó kifejezés, de hogy olyan fura, hogy miért nem mertek nagyobbat támadni, miért nem lett Turul például. Tehát, hogy miért Rigó, érted? Bosszáta, tudod, vagy érted? Vagy miért nem lett mondjuk a varjú, vetési varjú. Vetési és akkor így az jó. Mert vetési varjú, tarlós, tehát hogy lett volna valami átfedés lett volna, de olyan biztos, hogy valami mozaik szó. Biztos, hogy valami sehol nem találtam össze erről információt. Már itt vagyok a Rigó oldalán, mert aha, van weboldala is a BKK-n belül. Rigó.bkk.hu. Hogy nem és már itt a mi a Rigó, meg miért jó nekem a Rigó, meg hol a Rigó, és sárga Rigó egyébként. Aha. Sárga a Rigó. És ez megvan egyébként, hogy kísértetésen hasonlít a logó az Osannak a logójára? Tényleg? Valóban, igen. Hát a szín az nem stimmel, de igen, madár. Hát olcsó Rigó. De hogy tényleg nem volt ott egy kreatív, aki azt mondja, hogy gyerekek, nem lehet használni. Hát hogy, veszek egy Rigót? Uh-huh. Vagy befizetem a Rigót? Aha, de minek kellett volna előtte lennie nemzeti konzultációnak? Vagy azt nem, az lesz most egyébként, de ez félő, hogy ezt nem fogják megkérdezni, hogy odaérintem a Rigómat a kapuhoz? Aha, igen. Érted? És hát akkor jön majd a slang, hogy berigóztam. Igen, ez berigóztam. Azért, berigóztam. Anyád, besárga Rigóztam. Érted? A életben mindig csak a kapkodás. Hogy fogod használni? Vagy a blitzelés az lesz az elrigóztam az utazást? Hogy mi lesz a felhasználói dolog ebben a dologban? Tehát, hogy nem lehetett volna egy olyat kihasználni, vagy egy olyat keresni, ami tényleg használható, ami jelent valamit, mert ugye ez jelent a Rigó szó, de hogy nem ez jut róla az eszedbe, hogy ez egy elektromos beengedő rendszer. Igazából. Hát lehet, hogy a Rigónak is van valami ilyenje. Milyen? Elektromos beengedő hasonló rendszere? Aha. Vagy elbérlete. Nem érzem, hogy nagyon megtámogattad volna a Rigó.hu, de mindegy. Hát de mi nálunk ezek egy közkeletű elnevezések, érted, hogy az állat meg a növényvilágból veszünk át ilyen kifejezéseket. Ott van például a sikló, érted? Ott nem vagyok biztos, hogy ez nem az azért. De hogy, figyelj, nem mindegy. Jó, de ráadásul a ezt a külföldiek ki tudják mondani. Rigó. Ha lesznek még ebből problémák. Rigó. És akkor adnak neki egy orbitot. Ja, mindenféle működjön, ez a lényeg. Vagy lehet, hogy ez még csak a bevezető neve. Aztán most, hogy lesz belőle társadalmi felhördülés, majd aláírásokat gyűjtenek, és akkor nem Rigó, hanem Veréb. Aha. Vagy bármi más. Tök jó. Szerintem te is ügybe a bizottságba. Jó, egyébként a Janinak meg igaza van abban, hogy inkább működjön jól a dolog, és akkor a Rigót majd megszakjuk. Pont most láttam egy ilyen japán kasszánál forgatott kis filmecskét, hogy lehet, hogy csak egy biztonsági kamera volt, a boltból jöttek ki, és hogy ott ugye úgy működik, hogy így letette a kosarát az ember a pultra, és mondta a néni, hogy akkor ez 18 yuan lesz. Uh-huh. És te vártasz, hogy dehogy. Akkor átugrott a Kínába. Hogy vagy mi az? Mert, mi ilyen. Igen, ilyen, bocsánat. Tehát, hogy 18 ilyen lesz, vagy 25, aha, és hogy feltetted magadnak a kérdés, hogy nem tetszett kipakolni, mert nálunk az van, uh-huh, ugye bemegyek a Sparba, mit tudom én, vagy Osamba, vagy bárhova, tett ki a szalagra, és a néni pitty, bepittyek. Tehát nem, fölteszi kosárba az egészet az ember, és egy tized másodperc múlva a néni megmondja a jent, hogy mennyi. Iha. És várjál, most jött még ugye a ráadása ennek a dolognak, hogy miután megmondta a néni egy tized másodperc alatt, az ember... Fizetni se kell? kellett. De így oda tartott a telefonját, majd tovább ment. Köszönt, illedelmesen, udvariasan, és tovább ment. Uh-huh. És ott megkérdezte, hogy oda tetszik adni a telefont, mert az pont 18 ilyen, és akkor meg vagyunk, vagy mi van? Nem, hogy olyan az applikáció rajta, hogy neked van egy föltöltött összeged uh-huh. a telefonodon, van valami kód rajta, persze. azt leolvassa a néni, és mindenki boldogan tovább. Nálunk is van erre lehetőség, csak éppen most akarják majd megszüntetni. Ezt a telefonos persze, applikációt? Igen. De mi kit zavart? Ja, nem tudom pontosan, hogy mi az oka, de hogy nálunk pont ki akarják ezt vonni, mert volt erre lehetőség, hogy ugye uh-huh. telefonoddal, aha. gyakorlatilag a telefonoddal fizetted ki a számládat. Valamiért ezt most meg szeretnék szüntetni. De hol, boltban tudtad ilyet csinálni? Igen. Na jó, hogyha mondjuk nem működik ez a telefonos fizetés, de akkor azért ez a kosaras leolvasást ezt bevezethetnénk, mert én azért ennek örülnék. Mondjuk nem kéne felpakolni. Igen, nem kell kipakolnod. De mondjuk a bevásárló kosarat nehéz feltolni a pénztár. De azt ugyanúgy meg tudja csinálni, mert ugye mindegy egyes, hogy hívjákban termékben van valami kis igen. jeladó, vagy akármicsoda, amit ő egybe le tud olvasni. Tehát nem az van, hogy ott bénázik szegény, át uh-huh. kell húzni a kasszán, hogy ne csipogjon, hogy leolvassa, ha meg van gyűrődve a vonalkód, akkor elkezdi egy-egyével bepötyögni, után kiába, hogy Marika, hozzál egy másik WC papírt! Tudod, és akkor ott állsz, ráadásul nyilván mindenki tudja, hogy mit vásároltál. Igen, meg ráadásul mindenki gyűlöl a sorban, ez a legjobb az egészben, tényleg. A pöntjökbe egy pöntjök, és Laci, meg tudnád nézni, mondom neked, jásztej, 12%-os, nem, a kék. Igen? Tényleg ez van. Jó, várok. Mindjárt megnézik. És tudod nagyon, én ilyenkor nem merek megfordulni. A sorra, mindenki téged után. Így állok, és így támaszkom a pultot, és érzem a hátamon, hogy perzselődik a kabát, ahogy néznek, tudod, és mindig gyilkolt. De a másik, ami miatt jó lenne, hogy nem kellene kipakolgatni, mert van az a kedves üzletlánc hálózat, ahol olyan villámgyorsan leolvassák a termékeket, hogy nem tudod elpakolni uh-huh. egymás után, és akkor... Azt mondd meg nekem egyébként, hogy tényleg miért van. Nem az tudom. A négy betűsnél igen, van. Igen. A négy betűsnél fogalmam van. Ott, mint hogy így lennének kiképezve. Haladjál. De én hát de nem halad. Kifejezetten szeretem őket, mert csomó olyan termékük van, amit imádok, de ettől függetlenül az, hogy akárhányan állnak benne a sorban, ők mindig... Ez a tempó. Kiképzés volt. Tudod, egy ott van már egy ilyen kopac. Nincs időt pakolni. Kupac, nem tudod elpakolni, de még igen. a kosár nem hogy összehagyarba, hanem a kosárba se tudod így jönnek egymás után. És ráadásul nincs hely a pénztár mellett, ahol az árud elférne. Hogy nem véletlenül tudom, van. Hogy nem, tehát persze ne időzzek ott. Én egyébként szoktam olyat csinálni, direkt lassan pakolok. Hogy szerethetnek? Micsoda lázadó vagy, úristen. Ne, tudom, de annyira stresszel az, hogy igyekeznem kellene, hogy akkor már mindent kiborítok, a pénztárca kiesik a kezemből, az árul esik a földre, és akkor lelassítok, hogy jó, akkor hagyjuk, ennek itt semmi értelme, sokkal több időt eltöltök. Mert nagyon sokat tud. Johnny Rotten hozzád képest KDMP. Ugye? Tessék. Nagyon kevény vagy. Kiadom a módszereimet. Hogy azért van, hogy tudjon pihenni egyébként a dolgozó, a bolti dolgozó a négy betűsben. Tehát nagyon gyorsan kiképzik, átdobálja, és utána nézd meg, mit csinál. Utána ül. Bezárja a pénzt. Nem, vár, hogy te elpakoljál, hogy a következőt megint túl gyorsan oda, és akkor megint van egy kis pihenő ideje. Ilyen egyszerű. De nem fáradna le, hogyha normális tempóban olvasná le szerintem. De ő nem fárad le, ő egy atlétikus alkat, aha. aki ilyen, nem tudom, árudobálásban világbajnok. Jó, meggyőztél. Na jó van. Ennyi a házi asszony percekről. Jó, de még vissza, Zsül megtalálta a Rigót. Igen. Na? Rugalmas, integrált, gazdaságos, okos. Uh-huh. Tehát akkor mozaik szó. Aha, tehát... Ezt kiről mintezted? Rigó. És akkor nem go, hanem go. De már csak kérdezem, hogy rosszul emlékszem, hogy egyébként az okos az rövidóval, a Rigó meg hosszúval van? Vagy de ez rövid, ez Rigó. Ez, igen, ez igazából nem Rigó, tehát ez Rigó. Rigó, de akkor Rigo. Miért van ott egy madár? Hát, ez na, egy jó. Ez lángmadár. Érted? Mert akkor fura az árukapcsolás. Ha ez nem egy Rigó, hanem Rigó, akkor miért van madár? Uh-huh. Feltétlenül nem tudom, nincs lába. De akkor lett volna. Akkor miért nem Tarlós István, jó profilja van? Van ott, vagy pedig ahogy sétál. De kiolvasható belőle szerintem egy Tarlós profil, ha jobban igen? megnézed. Ha sokáig összpontosítasz a Rigó személyre. Én egy Vitézi profilnak jobban örülök. 2 perc múlva lesz 7:30, jönnek a friss hírek, és utána jövünk vissza mi is. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1. A Rádió 1. A digitális keverőpult összes előnyét megpróbáltam most bemutatni. Ha egy picit mellé óvatosan. Nyúlsz. picit mellé nyúlsz. Illetve nekem van egy gyanúm egyébként, mert így, hogyha egy ilyen 30 fokból nézed a pultot, akkor látod az elmúlt kettő hónap összes maradványát rajta a főnök után. Ah, igen, ne oldalról néz, jó? És... itt a kávé, ott a teja, itt egy pici szendvics marad. Nem kérsz egy kesztyűt? Nem. Rengeteg domestoszt kérünk, és valamilyen, vagy ilyen UV lámpát, amivel tudjuk fertőtlenizni a pultot. Vagy menj orvoshoz adás után. A biztonság kedvéért, csak hogy minden. Nem fertőz. Olyan régóta dolgozunk már együtt, hogy immunisakká váltunk. Az első 3-4 össz folyamatos betegségekkel mindenféle kiütések jöttek, pörsenések, kelések, fekék, de utána ezek szépen lassan. Most. Szépen lassan Ha hallgatod a műsort, akkor is van, amikor ő itt van. Kicsit kisebb, de nagy. Így van. Azért, mert nincs időnk elmondani. Akkor most használjátok. Meg nagyon toleránsak vagyunk, és hagyjuk, hogy hagyj építse a saját szobrát, emlékművét. De egyébként érdekes látni az aranyozás. Ja, igen, a folyamatos aranyozás, és igen. 14-ről 24. Hogy a Feri egyébként nagyon aranyosan pipiskedik, meg hogy én nagyon óvatosan nyúl a pulthoz, látszik rajta azért, hogy érde nagy tepsi kezeivel, tehát egy finoman csak is újjakkal tudod, mint az egyújas géppel és az Erika írógépen tudod kb. Ugyan, nehogy véletlenül megnyomjon valamit. Igen, mert én analóg fiú vagyok, ezt én sokszor elmondtam, én úgy szocializálódtam, 25 éven keresztül használtam analóg keverőpultot, amin gombok vannak, bizgentjük, bizbaszok, érted? Megfogod, föltolod, tudod, hogy hol. Itt most egy televíziót eldöntöttek elém. Nálam, vidéken ez a televíziónak nem normális használati módja. Érted? És a rákönyökölsz, vége az egésznek. És akkor vége az egésznek, tehát itt ilyen nagyon óvatosba kell okosan mindent tologatni ahhoz, hogy ez meglegyen. Egy új feladatot szeretnék rád testálni, Anita. Időjárás jövő. Rohadt sok mosogatni való van. Az majd 10 után lesz. Arra valaki más szerintem. Na, az időjárással az van, hogy ma még viszonylag egész klassz időnk lesz. Ez azt jelenti, hogy ilyen tavaszi, kellemes tavaszi meleg, akár 17 fok is lehet délután. Viszont holnaptól azzal riogatnak minket a meteorológusok, hogy megint jön valami hidegebb front, és bár délelőtt még jó idő lesz, de délutántól egyrészt visszaesik a hőmérséklet, másrészt pedig hétvégére kissé csapadékosabb időjárás várható. Azért látszik a hírszerkesztői véna. Tényleg. Ez most jó vagy nem mindenki jó? Mindenki más úgy mondaná, hogy hétvégén esik, erre ő kissé csapadékosabb időre számít. Nem akarok riogatni. Ja, mondhatnám, hogy a nyakunkba zúdul az özönvíz, de nem. Az időjárás jelentés támogatója a Chocolate Brown Premium Csoki Szolárium hálózat. Csoki barnaság. Leégésmentesen. Na, tök jó. Hát fáztok, áztok, húzatjatok be egy szoliba. És akkor minden megoldva, nem esik és meleg van. Van egy csomó hozzászólásunk egyébként még az előző témához. Egyrészt ugye felvetettünk egy-két dolgot, hogy miért történik az, hogy bizonyos négy betűs ilyen hipermarketekben ugye nagyon nagy a tempó, és sokszor az ember nem is tudja elpakolni. Hogy volt egy jó felvetés, és egyik hallgató, ezt most nem is tudom, hogy ki írta a Viberen, bocsánat, hogy nem jegyeztem meg a nevét, hogy egyszer az a bajunk, hogy gyors, egyszer meg az, hogy lassú, ebbe is van azért valami, ebbe is azért van valami, de hogy állítólag nekik egy percen belül 40 terméket át kell húzniuk. Tehát, hogy ez egy olyan szabály, amit így kiadtak nekik. Tehát nekik meg van határozva az a tempó, tehát ez nem arról szól, hogy siet, mert kávéznia kell, meg pipilnie kell, meg kakilnia kell, mit tudom én, vagy hogy egyszerűen irritáló személyiség, vagy mindenőtt túl a keresni rajtad, vagy ilyesmi, nem, hogy ez belőlük van kódolva. Ez egy szabály, aminek nekik na meg kell felelniük. De miért van ez most a szabály? Haladjál. Hát haladjál, de nem az lenne az érdek. Lehet, hogy visszaszaladok a sorból, még hozok egy kiló lisztet, még egy kiló cukrot. Ha azt érzem, hogy nem stresszelnek engem vásárlók, világos, persze, ez most egy hülye példa volt, nem. De ha abból indulok ki, hogy egy olyan boltba megyek be vásárolni, ahol a pénztárnál sem érzem azt, hogy engem onnan ki akarnak hajtani, akkor sokkal szívesebben megyek vissza, és költök el ott újabb összegeket. Így viszont, ha tudom, hogy nem szeretek oda menni, mert nem szeretem azt, hogy ideges leszek attól, hogy sietnem kell. De ők szeretnek téged a pénzedért, tehát hogy nincs. De nem oda fogom vinni a pénzemet, hanem oda viszem a pénzemet, ahol hagyják, hogy nyugodtan el tudjam pakolni azt, amit vásárolok, hogy nem kell amiatt aggódnom, hogy csúnyán néznek rám, mert ott nem, és nem akarom húzni az időt, meg nem totojázni akarok, nem arról van szó. Nem. Én egyébként én már ezt levettem korábban, hogy ez nem arról szól, hogy kinéznek az üzletből, mert tök udvariasak, meg tök kedvesek egyébként, meg tök helyesek, mosolyognak, semmiféle gond nincs, csak közben nem értem, hogy miért nem van ez a, ez a motolla kéz. Azt írja az egyik kedves hallgatónk, azt mondja, hogy Katalin, hogy Brazíliában a pénztáros, miután áthúzta az összes árut a leolvasón, segít a szatyorba pakolni, forgalmasan napokon helyeken diákok állnak mögöttük, és ők pakolnak. Ezzel gyorsabban eltűntetnek a pénztártól, és nem tolják rá a következő vásárot. Ő is utálja egyébként, amikor úgy kell kimazsolázni azt, hogy melyik cucc kié. Jó, sokan vannak értelme. Nálunknál nincs munkanélküli, tudod, megmondták, hát kitállítsanak be pakolni. Ja, mondjuk ez is igaz. Meg az régen miért szűnt meg? Mindenki van a déli határ. Az volt, azt hiszem az Osamban volt, hogy bepakolt a pénztáros. Tehát ott voltak a kis zacskók, oda betárazva a pénztár mellett, tényleg. És akkor oda pakolta be a pénztáros. Régebben ez volt a rendszer, igen, ugye? Igen, és ez egyrészt nagyon kényelmes volt nekünk, meg annyira szépen pakoltak, én nem tudok így pakolni mindent élére állítva. És lehet, hogy azért, mert akkor viszont ez nem volt időhatékony. Igen, plusz jött a környezetvédelmi díja nálon zacskóra, és akkor amikor a 25 nálon zacskót elvitted, egyébként joggal, akkor az még mitén 200 forint lett volna, és ezt már nem akarták a vásárlókra tolni. Jó, de ha én viszek táskát, akkor se pakol be? Akkor se. Hogy odaadnád, hogy legyen kedves van berakni, mert maga olyan szépen pakol, ez lenne a mondat? Igen, én nem tudok ilyen szépen. Itt írják még ugye a másik négy betűsről, hogy időre kell lehúzni a terméket, valóban 1 perc 40 termék, az azt jelenti, hogy másfél másodpercenként át kell húzzál valamit a leolvasón. Ha 40 terméket megcsinálsz, ez tényleg irgalmatlan sebesség. Ha nem teljesítik, mert mérik a fordulatszámot, tehát hogy mennyit csinálsz meg egy perc alatt, akkor viszont elküldenek egy idő után. Mert pont ez a policy, hogy figyelj, itt nincs vakarózás, csináld meg, és utána majd a kedves vevő az elkezd elpakolni, és akkor te ráérsz pihenni, de te, mint boltos, mint kasszás, pénztáros, te teljesítetted a feladatodat, nem lehet belét kötni. Jó, de akkor legyen hely, ahol fel tud tornyozódni, fel tud halmozódni az az áru, amit én utána kényelmesen el tudok pakolni. Neked tényleg semmi nem jó. De komolyan. Egy csomó minden jó, ez kifejezetten. Na most ebből egyet mondjál, az árujuk legalább jó, ahol az jó. Szeretem, igen. Két megszólás között a két pont, már bocsánat, majd, tehát hogy a két hölgy. Te is, Anita? Igen, én sem. A két hölgy, a két házi azt, hogy elkezdett beszélni. És azt is mered, hogy figyelj, abban van feta is, abban van egy kis bazsalikom, egy kis paradicsom, de van egy egyébként olyan növényi krémük is, nem fogod elhinni, és akkor a szemük kapriba, hogy ott lehet kapni, hogy beszél. Jó, hogy Janival erről könnyen is hoztam. De olyan élvezettel tud róla mesélni, nagyon szeretem hallgatni. Jó, ez a záró, ez tök jó, tehát tökre rendben van, csak ez olyan fura. Na van néhány közlekedési hír, ez gyorsan megosztjuk veletek. Marci írta a pesti alsó rakpartról a Margit híd irányába. Óriási a dugó, hát ez még mindig két irány lehet, ugye mert alulról is, fölülről is meg lehet közelíteni. Baleset a pesti alsó rakparton, a Lánchíd előtt, akkor lehet, hogy ez az oka, északi irányban a Szabadsághídtól lépésben halad a forgalom. Ferihegyi reptérre vezető út szakaszosan lezárják a külső sávot a C-porta és a repülőtéri rendőrigazgatóság között ma estétől, akkor ez csak egy előrejelzés. Nem, ez minden este 8-kor lezárják, és reggel 6-ig. Hát már addig ott valamit molyolnak. Minden este kibeállnak. Két autó ütközött a 73-as úti csomópontnál, Csopaktól Veszprém felé vezető szakaszon. Félpályán halad a forgalom. Köszönjük szépen az információt, és akkor várjuk a további ilyen híreket is tőletek. A közlekedési híreket a biztosítás.hu Kft. Támogatja. Biztosítás.hu, a síbiztosítások kiinduló pontja. Annyira klassz témát találtam, képzeljétek el, nem vagyunk már annyira kisgyerekes fő. De befőzés. Nem, és nem is shoppingolni fogunk, hanem arról van szó, gyereknevelés, kifejezetten kisgyerekekkel kapcsolatos a téma, mert hogy két pszichológus azon kezdett el agyalni, hogy milyen módszerekkel tudnánk a gyerekeket megnyugtatni, kellemesebbé tenni a napjukat. És ők kitalálták, hogy megalkotnak egy zenét erre, mert hogy a babákat nyugtatja a zene. Na most szerintem hallgassuk meg, hogy először is, hogy ők mit csináltak, hogy tudjunk miről beszélgetni utána. Várjál, itt a Zsülma ezt előkészítette. Igen, így 3, 2, 1. Pusztulás! Pusztulás! Happy Song ez a neve. Ez már a dal? Ez az. Ismerős, nem? Az. Happy Song. Igen. Dúdoltuk régen. Ring, ring on the bicycle. Meet me in the car. És az, hogy gyerek hangokat tesznek bele, attól jó. Igen, meg hát gondolom, ez angol nyelvű gyerekeknek elsősorban, magyar nyelvű gyerekeknek nem annyira. Én már nyugszom. Vele ne aludj a reggel. Oké, egyszer meghallgatjuk, még azt mondom, hogy oké, de most képzeljétek el, van egy nyugtalanabb gyerek, akinek így végtelenítve játszod le ezt a dalt. Hát ott őrülsz meg. Figyelj, akinek van gyereke és rákattant egy-egy zenére, az ugyanígy megőrült tőle. Tudnék erről mesélni. Minden egyes ilyen műsorvezetésen, ahol találkozom az Alma együttessel ott, azért sírva könyörgök neki, hogy gyerekek, csináljatok valami új lemezt, mert végem van a születésnapom pompomtól, meg az nádaházam teteje. Hát ez ilyen, de csak igen, de hát persze, tehát a gyerekek igényei alapján állítják, de ez tényleg úgy történt, hogy megnézték, hogy mik azok a hangok, meg dallamok, meg ritmusok, amik a gyereknek bejönnek, és így akkor ez alapján rakták össze. Ugye van most a hallgatóink között olyan anyuka, aki babával van otthon. És már akkor... rohadtul utálja azt a dalt, hogy? Igen. és mindig felsír a gyerek, amikor lenyomjuk az Angel Mamát, akkor, hogy azt nem tudnánk letesztelni most, hogy toljuk nekik egy picit ezt a zenét, hogy bejön-e? Megpróbálhatjuk. Hogy mit csinál ilyenkor a baba, hogy... mi a reakció? Jó, tehát ha most síró baba van otthon, és telefon közelben vagy, akkor csörög be, így vagy van. Írj egy SMS-t, visszívünk, bejátsszuk a dalt, és ha megnyugszik, akkor adjuk a pontot, az jó. Ha nem, nekem van egy másik javaslatom, mert lehet, hogy nekünk mázlink volt a gyerekünkkel, mert nem ilyen babadalokra nyugodott meg annak idején. Azt hittem, hogy merre veszed a Janit, mint hogyha ő lenne a kisbaba, és megpróbáljuk megnyugtatni. Majd elringatom, ha erre van szüksége, nem? Az a baj, hogy én folyamatosan éhes vagyok. Engem mindig csak azzal lett meg. Ja? Igen? Szóval, hogy az én gyerekem, a Mark Anthony és Pitbull Rain Over Me című dalára nyugodott meg. De hát az egy tempós ilyen az, izé. Azért mondom, hogy akkora mázlink volt a gyerekkel, mert nem kellett ilyen boci-boci tarkákat, meg ilyen ilyeneket hallgatni, hanem az a jó kis tempós Pitbull Mark Anthony, és volt olyan, hogy utaztunk Nyírmegyesre a szüleimhez, az ilyen nagyjából 300 kilométeres kocsiút, mondjuk végtelenítve hallgatni telefonról, már kicsit idegesítő volt az is, de még mindig jobb, mint ezt a csingilingit. De durva. Egyébként jó a dallama, és ugye ha csomó hangutázó szó van benne. Az baj, hogy az én lányom a Machine Head-nek a Tenton Hammerére. Nyugodott. De várja, arra aludt el. De megnyugodott? Nem. Vagy csak kiütötte? Ezt most nagyon komolyan mondom, hogy mi a gyereket úgy treníroztuk egészen pici korától kezdve, hogy én nem halkítottam nagyon le a zenét miatt, amit otthon hallgattam, meg ugye ez az állandó porciózás. Igen, legyen szóval. De nem, várjál, mert a gyerek bármilyen körülmények között tudott aludni. De nem volt ez hogy jaj, a fiatal kapcsolt ki a csengőt, nehogy valaki, ez a legnagyobb baromság. Nem, igen, ezt javasolják egyébként a szakemberek, a kezdő szülőknek, anyukáknak, apukáknak, hogy nem kell attól annyira lehalkítani az életünket, mert gyerek születik, mert felveszi és az életbe járt meg ritmusát. És akkor lehet mellette nyugodtan tévézni, nem azon, gyerek elalszik 8-kor, és ülünk a sötétben, hát, és a csendben apával, meg, mert meg azért érted, hogy a nők valahogy jobban tűrik ezeket a dolgokat, de például milyen simán eltük, hát ez ilyen dolgokat, mint például ez a zene, de hát nálunk nem ez tűrik, simán jobban. Előfordul, mert az ott volna, hogy nem mit tudom, hogy hazajön az asszony a két cekkerrel, érted, az Aldiból, én meg ott lógok a csilláról a nappaliba, és egy a gyerek meg mengő kicsi az ágyba. Tehát, hogy azért hosszú távon elég nehéz tűrni ezeket a zenéket. De a másik, ez a csendben levő dolog, ezt én sose értettem. Mm. Tehát, hogy a saját életedet heréled ki a gyerek születésével. De hát, igazad, és végre kimondtad. Csak hibázol vele, érted? Hibázol vele, mert hogy ő közétek született, nem, vagy nem közétek született, hanem mellétek, érted? Tehát, hogy a ti párosotok, az ugyanolyan fontos lesz a gyerek születése. Jó, csak mondjuk, hogy érted? És tudjátok, tehát, hogy ne tegyél már helyre egy 4 hónapos gyereket, hogy te jöttél, igazodjál hozzá vele. Kértelek én, ne hallgassunk Szodomot, miattad. Te legnagyobb csavar a történetben, hogy ugye elhallgatnak a szülők, ahogy mondta Feri, kiherélik az életüket, majd eltelik 15 év, és a gyerek úgy forgatja fel az ő kis nyugodt életüket, úgy hallgatja hangosan a zenét, és csapkodja az ajtókat, mint annak a rendje. Erről ugye már Jani tud nyilatkozni a 14 évesen. Akarsz mesélni? Nem, most már a milyen az iskolában. Nincs életünk. Nincs egy semmi. És még egy gyerek? Van itt egy SMS, az én 22 hónapos kislányom minden reggel 5-kor kell, körülbelül 4 hónapja minden reggel a Shrekket nézzük, mert csak arra nyugszik meg. Na, üdv a klubban. Akkor ez visszajön valószínűleg. 2 perc múlva lesz 8 óra, Bio Gabival folytatjuk, ugye ő jött hozzánk, és hát valószínűleg társra talál majd Anitában is, Janival is együtt tudnak mozogni, én leszek majd az ellensúly, de majd megnézzük, hogy milyen témát hozott nekünk, úgyhogy ővele jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, ezen a héten mérik a rádió hallgatottságát. Ha szereti a Rádió 1-et és telefonon felhívják, mondja el, mit hallgat. A Rádió 1-et. Köszönjük! És Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. Megyet 95 perc múlva, jó reggelt mindenkinek. Hőfokban jól állunk, 8, 9, meg 10 fokok országszerte, és csütörtök, ami már ugye a hétvégére vetíti elő. Szoktuk mondani, hogy egy a hét legboldogabb napjának pitvara. Egyel előtte vagyunk, de holnap már nagyon jó lesz, az a lényeg. Balázs ma meg holnap nincsen, ugye a napos parton Bulgáriában sütteti a hasát, begázol önfeledten a tengerbe, sikoltozik, ahogy a hullámok fölcsapnak. Valamilyen tipikus bolgár kaja? Hát a halva, ugye? Az édességük, azt szerintem az, de hogy ilyen... Ez a csevap csicsa, vagy mi a... Az mindenhol van, az egész Balkánon. Igen, tehát, hogy mindenki magáénak tartja. Uh-huh. Úgyhogy lehet, hogy az ő... Valószínűleg ezért már háborúztak is a szerbek. De ő szerintem úgy pizzát rendel. Ja, persze. Tudod, hogy ilyen. Úgyhogy ma meg holnap nélküle vagyunk, aztán a jövő héten Szabin van az palacsintájuk egész stáb. Van? Biztos vagyok benne. De nem olyan, mint a kecskemétieké, ugye? Azt jó, hogy mondtad, azt 9 óra után meghallgatjuk, vagy megnézzük a kis anyagot. Hát figyeljetek, gyerekek, zseniális egy MTV-s bejelentkezés a Palacsinta Fesztiválról. Disperzites ödör. Ne, meg Gábor magához nyúl is. Lángolós átlag. Óriási volt. Gyorsan egy kis közlekedés. M1-es autópálya Budapesttől Győrig balesetmentes, de Tatabányától már szakad az eső, kamionos Zotya írta, és ez veszélyes lehet. Baleset a 18. kerület Puskás-Ferenc utcában a temetőnél, félpályás lezárásra kell számolni, és megtudtuk, hogy a D-portánál a rendőrségi igazgatóság között a Ferőhegyi gyors forgalmin kandelláber csere van. Meg kerítést is építenek. Még azt is. Oda is? Uh-huh. Már nem csak délen. A közlekedési hírek támogatója az autóbarát csomagolású dobozos Orbit. Érkez frissen az Orbittal. Na, azt javaslom, hogy adjunk egy kis streamet, mert mi szépek vagyunk, de Gábor. Gabi, jó reggel! Egy óriási tapsot kapsz tőlünk, mert megérdemled. Ugye úgy volt, hogy egy óriási vaskost kapsz. Igen, úgy jól nézek ki a keverőpulttal, azért mondta. Valakinek ezt is kell csinálni ilyenkor, tudod. Így van. Amikor Balázs magára hagyja. Feri levette a lábait. Akkor én ide leülök, fertőtlenítek egyet. Mindig Balázs csinálta, és akkor ő már érte ehhez az egész pulthoz. Nem, igen, csak nagyon magabiztos, tudod. Tehát, hogy amikor ő az a típusú ember, aki elhiteti, vagy el tudja hitetni magáról, hogy minden ezért, amivel éppen foglalkozik, és ilyen a pult is. Ott mögötte Zsül, és gondolom figyeli, hogy mit szokott csinál. Lenni ilyen, figyel, a Zsül ide sonfordál, amikor látja, hogy valami baj van, próbálja megoldani, és a Balázs olyankor úgy néz rá, hogy szegény Zsült én kezdem el sajnálni, pedig nem vagyok a Zsüllel empatikus, nagyon, de úgy néz rá a Balázs, hogy hadd már szegény, tehát hagy oldja meg. Ugye, Zsül? Szegény. Így van. Valójában Zsül itt a Puppet Master hátul egy ilyen elefánt ösztökével szurkálja Balázst, hogyha rossz felé nyújt. Nem, azt találtuk ki neked mára, hogy már most lehet kérdezni tőled, jó, mert ezt az utóbbi időszakban egy kicsit elhanyagoltuk a hallgatói kérdéseket. Pedig jönnek. Igen, így jönnek. Is van. Tehát most a Viberen meg SMS-ben is nyugodtan írjátok meg, hogyha Gáborhoz van egy-egy kérdés, és akkor azt megpróbáljuk megválaszolni, és akkor én viszont a kérdések sorát már is elkezdeném. Jó? Mert hogy körülbelül egy hónappal ezelőtt, csak azóta nem találkoztunk, hogy nem tudtam behozni. Én nézek. Mi? Éppen jön a hat, álljál már föl. De nem állok föl, mert akkor meg így néz. Na, ez jobb. Ez a két véglet. Jobb. Ki ez a csáv? Mert mi szégyeljük magunkra. Ez nem jó. Úgy olyan, mint hogyha oviban lennénk. Majd kihúzom magam itt a széken. Szóval egy hónappal ezelőtt a fiú gyermekemnek has problémái voltak. Valamit valószínűleg nem tudom. Karate edzésen sikerült összeszednie? Nem, szerintem otthon. Te főztél? Valószínűleg a csülökpörkölt megártott neki, mert ő kedveli ezeket. És akkor fölhívtuk, van egy nagyon aranyos gyerekorvos nénink, aki azt mondta, hogy igyon kólát a gyerek. És mondtam, hogy nálunk ilyen nincsen. Tehát, hogy egyrészt ne kényszerítsük aput arra, hogy ahelyett, hogy otthon lenne, elmegy kóláért. Mi ugye nem adunk ilyen italokat a gyerekeknek, se a szénsavas, se a nagyon cukros nincsen, szörpöt esetleg lehet inni, de nincs nálunk kóla, én nem tartom jónak. És azt mondta, hogy higgyem el, hogy a gyereknek a pociára, mondta így, a legjobb dolog az, hogy iszik 3 korty kólát, kicsit pihen, és akkor megnyugtatja. Igaz-e a hír, avagy sem? Tehát jó-e a szénsavas üdítő ital az ilyen gyomorpanaszokra, vagy se? Tóth Gábor, egy percben, tessék! Rajta! Hát nézzétek, a kóláról sok mindent tudunk, azt is, hogy egy maró anyag lényegében, ez idézőjelben maró anyag, ez azt jelenti, hogy ugye sok minden féle lefolyók tisztítására is alkalmas. Arra figyeljünk, hogy ez a hatás, hogy a hány ingerre jó a kóla, aha, ennek az egyik oka az, hogy mindent, ami az útjába kerül, azt idézőjelbe szétmarja. Tehát lényegében egy ilyen dugulás elhárítást hajt végre a gyomorban, illetve a patkóbélben. Uh-huh. És ezért, hogyha az okozza a hányengelt, hogy a lázas beteg gyerek esetében nem működik, szinte leáll a perisztaltika, ezért van egy ilyen hír. De ez nem azt jelenti, hogy egészséges. De működött. Igen, csak közben nem csak arra hat, amit megettünk, hanem a gyomorfalra is. Aha. Tehát amit a vámnál nyerünk, azt a révnél is fordítva elveszítjük. Ja, így beszéltem. De nem mondtam. Tudunk valahogy kompenzálni? Tehát megállítjuk a gyerek hány ingerét, vagy gyomorontását pár korty kólával, és aztán valami olyat adunk neki, ami kompenzálja azt. Ez működhet, csak ugye a szénsav miatt. Szóval általában gyömbéres citromfűtejet javaslunk, ez az alap. Gyömbéres citromfűtej. Igen, igen, igen. Tehát ugye a gyógynövénytejek működnek, de azok nem maró hatásúak, ezért nyilván lassabban hatnak. Hát mondjuk a kóla azért, igen, csak a kóla szerintem azért gyakorabban fordul elő a magyar háztartásokban, mint a gyömbéres citrom. Tehát magyarul a válaszom az, hogy igaz is, meg nem is, de emiatt ne szokjunk rá nyilván erre az itókára, csak ezért működik, mert van biológiája ennek, de ez nem azért van, mert jó. Én világjáró ismerőseimtől hallottam azt, hogy ők például, amikor mondjuk össze-vissza zabálnak mindenféle helyi jellegzetességet, vagy azért, mert ki akarja próbálni, vagy azért, mert egyébként nem jutnak hozzá máshoz, ők mindig a kólához, a hagyományos cocához folyamodnak, és azt mondják, hogy az nagyon jól rendbe teszi a gyomrukat utána. Tehát, hogy utána nincsenek ezek a nagyon kellemetlen utalhatások. Jó, csak gondoljátok meg, hogy milyen népnevelő az ezer napos hatása van ennek, igen. Jó, most de gyakorlatilag a tünetet kezeli. Tehát, hogy akkor ott jó, nyilván, hogyha a gyerek rászokik arra, hogy jaj, apa, nagyon-nagyon fáj a hasam minden nap, és ezért minden nap kólát itatsz vele, az nem az biztos, hogy jó egyébként. És ebből látszik, hogy milyen különböző ismerőseim vannak, ugye a Jani ismerőség, kólát, az enyémek, ha Egyiptomban jönnek, pálinkát minden reggel. A gyerek is? Na, az is maró hatású. Az is jó. Azt mondják, hogy onnantól kezdve, mert ugye, hogyha egy ilyen egyiptomi nyaralást tervezel, arra azért készülni kell, hogy az egy hétből egy három napot azért egy ilyen a szaporával el tudsz tölteni különböző mellékhelyiségekben, és minden reggel egy fertőtlen gyógyhatású. Na de a citromos víz, tehát fogok egy fél vagy egy citromot. Annyira szeretlek, hogy van B megoldás. Igen, na de ott van a citromos víz. De most visszatérek a lázas állapotra, meg a betegségre, tehát igazából gyomorsav termelés, működés alig-alig van. Tehát savat kell csinálni. Aha. Ilyenkor. Uh-huh. És ezt nem a foszforsavas kólával érjük el, hanem nyers, frissen préselt grapefruit citromnarancslével. Nagyon jó. Nem biztos, hogy megissza a gyerek. Azért a grapefruit az eléggé keserű, a citrom az eléggé savanyú, és ha szembeállítjuk vele az édes kólát, akkor az könnyebben lecsúszik a gyerek. Igen, adhatunk ilyenkor mézet. Meg ne felejtsük el egyébként a grapefruit lét azért nem minden gyereknek a gyomra veszi be, sőt, még felnőttekre is előfordul, hogy nagyon komoly problémákat okozhat. Tehát abból is vannak ilyen a mild verziók, vagy vannak olyan citrusfélek, amiknek mondjuk a leve az könnyebben befogadható egy ember számára. Tehát van, akinek konkrétan gyomorgörcsöket okoz. Én mondjuk imádom. És én már megvan a kép, hogy most kábeles Robinak a szomszéd. Szédomnak mondom, hogy este nem pálinkázunk, hanem citromlevezet. Hogy így fog várni ott két ilyen kis pohára. Igen, hogy akkor gyerekek, ez van. Gábor azt mondta, hogy rengeteg citromot kell fogyasztanunk, úgyhogy tekila mellé mindenképpen jó, meg nyaljunk sok. Csaparjuk egyet. Megindultak a kérdések. Perui kovaföldről mi a véleményed? Nagyon érdekelne. Köszi, nem írta alá az SMS. Mert lenne eladó 150 kiló. Jónak tartom, de ez egy ipari segédanyag a kovaföld, mert hogy ugye derítésszűrésre alkalmazzák. A lényeg, hogy nagy felületen tud kötni. Tehát amikor a bélbe bejuttatunk ilyet, nyilván emberi fogyasztásra alkalmas kovaföldről beszélünk, akkor mindent köt, mérgeket megköt, és Isten anyamama. Méregtelenít tulajdonképpen. Ezt úgy képzelem, hogy egy kanálföldet megeszem reggelente? Ez tisztított kovaföld, igen, viszont én azt mondanám, hogy kúraszerűen, tehát ne állandóan fogyasszuk. De belekeverve valamibe? Mindent megköt, mindent. Igen, belekeverik folyadékban. Uh-huh. Tehát ilyen kóraszerűen vannak ilyen hónapokig fogyasztja. Én azt mondom, hogy mivel adszorbens, meg kötő, ezért ásványokat, vasat, sok mindent köthet, kálciumot. Óvatosan az ilyesmivel. Na, mondom a következő kérdést. Melyik az az élelmiszer, amelynek, lehet, hogy ez quiz kérdés, amelynek elvonásával az állandó fejfájás orvosolható? Már túl vagyok minden neurológiai vizsgálaton, gyomorbántalmaim nincsenek. Fáj, ha te a kajától az ember feje folyamatosan? Tehintej, szója, mogyoró. Esetleg, vagy hisztamin, tehát még a savanyított káposzta, ami egészséges, de hisztamin, erős hisztamin felszabadító, vagy túl sok paradicsom, ami nagyon egészséges. Egyébként hoztam nektek szuperédes paradicsomot, hogy szabad, kóstoltátok már? Igen, még a termelőtől kaptunk már egyszer egy ilyen szép adaggal, és ezek nagyon kis édeske, nagyon kis fincske. Különleges fajta, szuperédes. Így van, ő többet hozott. Na mindegy, azt akarom kérdezni, hogy itt van egy, az egyik hallgatónk írja, hogy Gábor, a 21 éves fiam IBS-ben szenved, sok mindent kipróbáltunk, semmi nem volt igazi megoldás, sokszor a gyógyszerektől van már rosszul. Tudsz javasolni valamit az étrend területén? Úgyha, ha jól tudom, akkor ez az irritábilis bélszindróma. Igen. Dietetikai kérdés, mindig el kell mondanom. Ugye, és ilyen élelmiszeripari mérnök vagyok. Hozzáteszem, útifűmaghéj, darátlen mag, felfőzve, illetve szétfőzött zapkása. Hát régen zabnyáknak hívtuk, de zappudingnak hívjuk. Egy kis útifűmaghéjjal, darátlen maggal, tehát nyugtatjuk a beleket. Probiotikum adása ilyenkor fontos, és hát kímélő inger, szegény diéta, magyarul levesek, itt a levesek jók, párolt cukkini, sárgarépa, tehát puffasztóak nem, tehát babfélék, kábetűsek nem, röviden ennyi. Aha, de azért jó, hogyha az ember megvizsgáltatja magát, ugye? Mindenképpen jó, hát ez muszáj, igen. Anélkül nem kezdünk el diétát. Jó, hát csak tudod, itt most a hallgató kérdezett, te válaszolsz, mint okos, intelligens, értelmes férfi ember, ő fogja magát, ezt elkezdi csinálni, és közben valami más baj van. Meg ilyenkor azért... nekem is egy csomó kérdésem lenne, amit nem tudok most interaktívan fölten. Ja, hogy felé. Igen. Gábor, és mi a helyzet ezzel a csiamagőrülettel? Uh-huh. Most jött ez benne néhány nap ezelőtt. Szakmállást foglalt, hogy nem minden nap. Uh-huh. Tehát nem egy rossz dolog a csiamag, mert gélesedik, mert pudinge alakul, de nem minden nap, nyersen meg főleg nem jó az epének, a hasnyálmerénynek, és heti kétszer, háromszor adható, de nem eszünk minden nap. Aha. Ahogy semmit nem eszünk minden nap, mármint úgy, hogy nem eszünk minden nap kölest vagy zabot, hanem változatosan étkezünk. A csiamag is egy őrület lett, inkább fiatal lányoknál látom, hogy mindig csiamag egy kis üvegcsébe is, ez egy nem tudom. Igen, ráadásul most lehetett olvasni egy cikket ezzel kapcsolatban, hogy ugye nem szabad belőle végtelen mennyiséget fogyasztani. Így van. Hát, hogy azért... Ennek is van határa. Igen. Matyi kérdezi tőlünk, hogy az aszkorbén savpor formában szedése valóban jobb, mint a tabletás C-vitaminé? Eloszlik. Én azt mondom, hogy igen, bár van olyan C-vitamin, ami elhúzódó felszívódás, annál nem jobb. Uh-huh. Amúgy igen. Tehát alapból jó. Akkor lehet használni jó. Nyugodtan. Jó, újabb kérdés van, zeolitról mi a véleményed, Gábor? Először mondjuk el, hogy mi az, mert én hát ugye ezt nem tudom. Az X-Men egy főgonosz. És nagyon csúnyán végez ki mindenkit. Ásványi anyagban gazdag, itthon bányászott por, vagy hát ilyen kőzet, úgy tudom, és annak a por alakú formája. Ti mindent megesztek, amire azt mondja, gyerekek, de álljunk már ásvány egy pillanat, hogy valaki ledarál fél kiló kavicsot, és akkor igen, ez ilyen fura. Elkezdjük enni. Végén. Ezeket az ásványanyagokat mással természetesebb vagy ízletesebb dolgokkal nem lehet bevinni? De be lehet. Ez a zeolit, ez egy híres, ismert magyar ásványforrás tulajdonképpen. Tehát jó összetételben tartalmazva ásványokat, tehát ez más, mint a sima kőpor. Aha, és a régi krónikák is írták már, hogy a magyar vitézek a lóról leszállva nyalogatták a sziklákat. Egyébként a régiek fogyasztották, meg hát fogfehérítésre is alkalmas, stb. Tehát egész jó. Csak lehozza a zománcot, a dörzsölöd vele. Meg a fogad a végén. A fogadat. Fehér lesz, csak kiesik. Bocsánat, János kérdezi, hogy a párom babát vár, esténként sokat panaszkodik a gyomorsav túltengésre, javasoltam neki a tejet, hogy az segít. Esetleg még valami ötlet? Hát nem segít a tej. Első, hogy a tejet ne így. Annyira tudtam. A fagyasztott megy. Nekem az jött be. Például. Tényleg? Savra? Igen, mikor babát vártam, és nekem is volt ilyen gyomorégés, torokégés, a fagyasztott megy az jó. Ja, mondjuk akkor te urad, az sokkal szerencsésebb volt, mint azon férfiak, akiknek januárban a felesége friss epret követel. Igen. Hogy a fagyasztott megy azért olcsóbb. Egyébként a puffasztott barnaris, puffasztott kölesgolyók, ezek felszívják a savat, igazából ezek jók, és a főtt krumpli leve. Főzünk krumplit pőlében, leszűrjük, és az kocsogatva a keményítőbe vonja, tehát nem tej, mert a tej kazein az látszathatás, rá fogja termelni a savat. A krumpli lé viszont hatni fog, tehát régen nyersen mondták, de nyers keményítőt nem viszünk be, hanem főtt krumpli leve. Figyelj, te abszolút elzárkózol az élvezeti érték elől, mert most itt végighallgattam ezt a fél órát, nyers krumpli lé, őrölt kő és föld. Tehát, hogy van olyan... Terápiás célból ezeket alkalmazok, nyilván én is szeretem az ízeket. Semmire nem jó a csülök. Vagy nem tudom, hogy sült kolbász. Fűszereket én is használok. Mondjak példákat? Igen. Gondolom, hogy oregano. Sót nem, igen. Ugye? Sót is használok, igen, igen. Rozmarink, bazsalikom, borsika fű, szurokfű vagy oregano, piros paprika. És ezeket friss zöldség, vagy fűszernő, van olyan is, de van szállítmány. Nem, ez aki a nyers krumpli levében. Nem, csak hogy arra vagyok kíváncsi, hogy... Bazsalikomból van zöld bazsalikomunk, de bevallom, hogy van elég sok szállított zöldségünk is. De jó, tehát, hogy nem rosszabb, hogyha valaki mondjuk szárított fűszernövényt használ. Más íze lesz, tehát a minőségi étel az frissből készíthető, más lesz a bazsalikomnak is az íze, de hát nyilván jó a szállított is. Na, még beszólsz, bocsánat, még egyszer a tejlobbinak, mert hogy... Azt mondja, hogy Ádám kérdezi, hogy az ő kisfiának beszédfejlődése nem megfelelő ütemben történik, és a fülészeten azt mondták, hogy az orra és garatmandulája a gyermeknek meg vannak nagyobbodva, és teljes tejmentes diétát ajánlanak neki. Szerinted ez segíthet? Vagy ez jó ötlet? Tej felső légúti nyálka képző lehet emiatt. És akkor nem iszik tejet, visszavonul a mandula, visszaszűkül. Hát sokat segít. Nyilván, hogyha baktériumok már elszaporodtak, akkor önmagában a tejmegvonás nem, de sokat segít. Mert a pangó nyálkák azok felszívottak. Jó, kazi alapigassága következik. A banán nagyon jó a hasmérésre, csak nem szabad kihúzni. Ez az egyik. És akkor a másik. És nem illepalackos változat. Használjátok bár a haladóknál. Megindult a szürke állomány, úgy látom. Nagyon jó, egy fontos a kazival már, illetve ez már második neki. És akkor még egy kérdés. Ízületi fájdalom. Ezzel nagyon sokan küzdenek, hogy arra lehet-e valamit enni. Nem könnyű ebben erre egy mondatba válaszolni. Lehet árnyékfájdalom, valamilyen étel intolerancia következménye. Igen. Tehát lehet ételösszefüggés, és lehet más. A húgysavat csökkenteném, tehát a purinokat, tehát a szárazsüveges és a vörös húsokat csökkenteni, nyilván abszolút belsőségek, máj, purinban gazdagok, és a csokoládé is abszolút okozhat ízületi fájdalom. Végre, amire nem csak én kapom fel a fejem. De a zellerben is van valamennyi purin. Aha, akkor tolja te zellert, desszert. Nem, fájjon. Akkor inkább ennyit bevállalok. Köszönjük a kérdéseket, meg köszönjük Gábornak a válaszokat. Mi beszélgetünk egy picit előtte, hogy itt van a tavasz, meg itt van a nyár, és ti készültök valamire. És hogy az idei tavaszi divatról, ha esetleg tudnánk. Ezt az akkor mikor cseréled le egy színesebbre. Nem, jó, teljesen jól nézel ki ma is. Szóval, hogy mi zajlik most? Tervezünk, szervezés alatt van egyrészt egy tréning, egy női tréning, és nyára pedig egy elég komoly életmód és sporttábor, ahol lesznek hagyományos, de mégis reformos hagyományos, és szintisztán reform vega étkeztetés is lesz. Mátraházi sportközpontban, amit frissen újítottak föl. Engem is meghívtak, meg kellett egy elrettentő példa. Hogy így ne, ennyi sütivel. Mindannyiatokat meg fogunk hívni, és ez egy olimpikon simogató tábor lesz. Szigul az összetétel. De akkor mit keresünk mi ott, ha olimpikon simogató? Nyilván nem az lesz a fő attrakció, de ott lesznek ők is. Egy nagyon színvonalas, nagyon vidám, és nagyon sportos tábor lesz finom ételekkel, étel bemutatókkal, főzőben, kóstolókkal, sok minden érdekességgel. Vidám lesz, ahol Gábor megjelenik, biztos, hogy nem marad el a számháború. Hallott sorverseny is lesz. Viszont szakmai programok is lesznek, és ami fontos, hogy mini labort is fölviszünk, tehát jönnek orvosok, szakemberek, diagnoszták, egy komplett állapotfelmérés, de nem ez a kuruzslás, bocsánat, hanem normál orvosi műszerekkel abszolút végig lehet mérni, ez egy külön program lesz, lehet jelentkezni, tehát magyarul szakmai, orvosi, tréfás, vidám sportprogramok és jó levegő Mátraházán. Ez június első hetében lesz két táborunk, úgyhogy aki akar, hamarosan lehet jelentkezni. Jó, meg Facebook oldalon. Figyelj, ott a helyünk, Gábor. Igen, az ételemen abszolút lehet. Köszönjük, ha ti is megosztjátok majd. Egy másfél-két hét múlva fönt lesz. Jó, meglátjuk, és akkor ott lehet tájékozódni. Még egy fontos információt szeretnék kiszedni belőled, mert ugye mi az Elmentes Övezet című könyvről hát gyakorlatilag ódákat zengve hallgattuk itt az elmúlt hetekben, óriás számokat. Mi még ugye nem olvastuk, de hosszú az élet, és mindenképpen akarom majd rászállni pár. Hát az élen van a könyv, úgyhogy vezeti most a Schlager is. Figyelj, üzd már a vasat, ne hagyd már, hogy Balázs elmenjen itt a következő dedikálás mellett. Mert hogy csináltatok egy dedikálás, lehetne abból kettőt, hármat is, csak annyira szerény visszafogott, vagy érted? A közös produkciótok, az agyatok közös szüleményéről, közös gyermeketekről van szó, akkor legyen még dedikálás, jó? Igen. Erről is írtam. Felinteget, hogy ne legyen. Rengeteg jöttek, 300-an voltak. Gyertek a dedikálásra, a programokra, úgyhogy várunk mindenkit, mert van miről beszélni. Köszi, hogy találkozunk. Köszi, hogy beszéltem. Sziasztok. Hello, pontosan 8:30 van, jövünk vissza a hírek után. Jaj! Jaj! Műsorajánló. Bocs. Good morning! Yeah! Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Rádió 1-en. Jó reggelt, szevasztok, pontosan 3:49 van, ma is holnap Balázs nélkül megy a Morning Show, azt egy hét Szabin vagyunk, addig viszont Anita állja a sarat. Mert mint, hogy jövő héten? Igen. Helyettetek itt, nem, de jó? Nem, ma meg holnap, és aztán pedig egy hírekkel maradsz, nem? Persze. Már hogy a budapestiek ugye ezt hallgathatják, vidéken mindig más hírek vannak. De nem az elhetiekkel, a jövő hetiekkel. Reménykedjünk. Anik, nem árpi. Ilyen jókat hozzá, mint a Rigó, meg most a velencei karnevál, meg ilyenek. Jó. Velencei karnevál? Aha. Lesz? Van. Igen. Hát van, az nem van. Lesz. Vasárnapig van. Van már, minden egyes háztetőn képzeld el, puskás emberek, mesterlövészek állnak, és én ugye azon kezdtem meg gondolkodni, hogy azért a karnevában van egy erős álcázó módszer, mert vagy ötözve. Igen, hogy mi a lapján. De az állartot azt már tiltják. Illetve megkérhetnek a rendőrök bármikor, hogy vedd le az állarcodat, hogy tudjanak azonosítani, és ami még szép a dologban, hogy a rendőrök is beöltöznek és elvegyülnek a karneváli tömeg között, és ott próbálják lefülelni a rossz fiúkat. De durva. Ez is a biztonság érzetedet erősítheti. Ez mennyire szomorú, hogy képzeld el mondjuk a mohácsi búsójárást búsómaszkok nélkül. Igen, hát az kihérélted gyakorlatilag a rendezvényt, vége. Így van. Tehát pontosan vége. Ketten, az két, három olyan celebe lenne csak, aki lemehetne, már állatsz nélkül is működik. És ugyanúgy van. És akkor hogy megy ez az olasz rendőrség? Enrico, te minek öltözöl vagy? Hát gondolom van 5-6 lehetőség, amiből választhatnak, mint a gyerekeknél a farsangon, az iskolában, óvodában, és akkor aki kapja marja alapon. Én akarok a kalóz lenni. Igen, jó, de aranyosak, meg jó, persze vigyázzanak rá, ez az egyik legszörnyűbb hozadéka sajnos ennek a terrorcselekmény sorozatnak most már, hogy nem tudod önfeledten azokat a rendezvényeket élvezni, amire egyébként tényleg százezrek, meg milliók készülnek a világon mindenütt, mert hogy bármikor bármi lehet. Ez így van, hát a félelem az belénk. Kódoltatott. Tessék, jönni a velencei, a mi velencei karneválunk, a nálunk is lesz, képzeld el. Február végén is jönnek búsók, meg mindenféle jó dolog, ott nincs terrorcselekmény, nyugalomban. És akkor mikor lesz ez? Február végén. Február végén, jó, akkor még van mennyire tovább. Még egy pár nap. Azért mondtam, hogy az most hétvégén lesz. És mikor akarják elzavarni a telet? Azt júliusban lesz a rendezvény. Akkor már jó idő van, lehet fürdőgatjában. Nem láttam még búsót. Meg akkor legalább ott a bizonyíték, hogy sikerült elzavarniuk, mert most még azért kétesélyes a dolog. Hát ott nem próbálkozás van, nem ígéretek vannak, hanem teljesen megvalósított célok. Ennyi. Ha valakinek célja, hogy elvigye a 30 000 forintot, ma meg holnap még megteheti. Nettó pénz, ugye a napslágerével, és meg is mutatjuk, hogy mit kell majd keresnetek 10 óra után. Ez ma a napslágere a Rádió 1-en. Közben meghallja, hívja tizedikként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 000 forint készpénzben. Visszatérő előadó Sia. Vagy Szia, ja. Ugye ízlés mindegy, szerint. Elfogadjuk mind a kettőt. Ennyi bármelyiket, és a The Greatest című dal, ezt kell még elmondani, plusz ugye a Rádió 1 szlogenje, tehát három dolog kell ahhoz, hogy valaki a 30 000 forintot magáinak tudja. És tizediknéként kell majd telefonálni. Tökre szeretem ezt a Viber-t, mert bocsánat, szabadon vágtam, elnézést, még egyszer, sorry. Suldigus, menj ki. Imádom, mert hogy képet is tudnak küldeni. Na, Tehát, hogy képet is tudnak rajta küldeni, és ettől valahogy ilyen személyesebbé válnak az üzenetek, mert tök jó egyébként az SMS fal is, hogy ott látjuk a mindenféle kis, hogy hívják, ott nevecskéket, meg becenőket, stb., meg ott van a szöveg, blablabla, bla, bla. De hogy a Viberen tényleg ott vannak a képek is. Most például a Fanninak az üzenetét nézem, aki Hollandiában hallgat minket. Az üzenet kevés érdekel, de nem a csak azt jó. Néztem, igen, nem, átküldött egy, az ő arcosan nem látszik, igen, hogy egy ilyen ültetvényt, és rá kellett nagyítanom a képre, hogy meggyőződjem róla, hogy ezek tényleg paradicsomok, és nem más típusú. Igen, messziről másnak látszom. Először azt hittem, hogy nem mondom miért. Tehát, jó, hát persze, Hollandia, mi más lett, de nem paradicsompalánták. De szép nagyok. És ez egy óriási, egy üvegháznak tűnik. Igen, igen, igen. És pont eszembe jutott, pont erről beszélgettünk kint az előbb Gáborral és Gábor Spanyával, hogy nekünk annak idején nem volt szükségünk arra, hogy ilyen kis édes, ilyen cukorfalat paradicsomokat eszegessünk, mert nálunk a fólia sátorban minden paradicsom ilyen édes lett. Tehát valahol az az érdekes, hogy ebben az egészben, hogy ugye az év minden napján kaphatsz paradicsomot. De valójában ez nem egy normális, nem egy természetes dolog, mert hát paradicsomot akkor kell enni, amikor annak idénye van, vagy akkor kellene enni, és akkor éreznéd az igazi paradicsom ízt. De valahol mindig nyár van. De honnan nincs nyár, mert ez, ne, de bocsánat, ez nem az az a baj, hogy ezek ez a kényszerérleltek. Ez igen, kényszerérlelt, meg mindenféle technológiával fölnevet januári paradicsom, sem megkóstolod, nincs olyan íze. Tehát ezzel lehet vitatkozni, igen. A júliusi, augusztusi paradicsom, ami kicsattan, annyira leves, hogy emlékszem, anyám paradicsomére rémrondák voltak, tehát nem volt ilyen szép kerek, ez igaz, viszont olyan nyár íze volt, hogy megőrültél. Tehát lementél a kertbe, lecsavartál egy paradicsomot, meleg volt, és illatos. Kicsit így a port lemasszatoltuk róla, és azonnal haraptál bele, és jó, az az íz. Úristen, hát ez csodálatos, hogy jó a zöld paradicsom, savanyúságnak, de hogy egyébként na mindegy, szóval így egy picit így elméláztunk, megint nosztalgiáztunk egy kicsit, mindig ugyanoda jobbadunk. Jó gyerekek vagyunk. Viszont, ha Jani napját fel akarjátok dobni, akkor most indítom el azt az akciót, na, hogy minden egyes Viberes, aki nekünk már üzenetet küldött, és van a telefonján, küldjön topless képet. Így van, most te is, küldjetek. Attila. Ja? Milyen képet? Topless képet. Topless képet. Jó. Édesed, de tényleg, ami mindig itt tartunk. Nekünk már kevés is elég, és mi annak nagyon örülünk, sőt, én már úgy is örülök a topless-nek, hogy ruha van rajta. Ha a környezetedben lévő férfiak nem itt tartanak már, akkor az... Igen, az akkor igen. Nagy baj, tudod? Jaj, de ne, hát hogy ennyi is, hogy egy fotó így. Nem, tehát nem érhetsz hozzá, csak nézed, csorgatod rá a nyára. Az nem miattam van, hanem nejem miatt. Annak nem én vagyok az oka. Milyen sagyarúan látott a világot? A felmérések szerint a férfiaknak egy órában átlagosan 70-szer jut eszébe a szex. Így van. Érted? Átlagosan. De hogy van időtök másra is gondolni? Mert jók vagyunk, mert mi átlagon felüliek vagyunk, azért kértem, tehát, hogy jöhet nyugodtan, örvendeztessük meg magunkat Facebook, vagy mi ez, Viberes képekkel, lőj egy szelfit arról, ahogy most vagy, ruhában, ruha nélkül, jöjjön el, hadd lássuk a hallgatókat. Van egy bizonyos határ, amit ne lépjetek át. Most kaptam két olyan üzenetet, amin átléptünk. Igen. A mézes joghurtra gondolsz? Ez jó. Akkor azzal jó. Viszont Zoli, ez jó. Egy darabig. Anita, egy időjárás igen. Jelentéssel viszont te örvendeztes meg bennünket. Ha van minek örvendezni. Hát ennek nem fogtok örülni, mert ma azért egy kicsit a tavasz visszahúzódik, borongósabb, szelesebb időre kell készülni, néhol eshet is az eső, de korábban azzal riogattam itt az embereket, hogy hétvégére nagyon igen. Rossz idő lesz. Nem lesz annyira rossz a helyzet, időnként beborul, meg kisüt majd a nap, itt-ott lehet elszórtan egy kis eső, és ilyen 10 fok körül lesz majd a hőmérséklet. De akkor pici napsütése is pici lehet. Ja. Persze, picike. Az időjárás jelentés támogatója a Chocolate Brown Premium Csoki Szolárium hálózat. Ha nem csak szolizni, hanem barnulni is akarsz. Újabb üzenet? Ne, hát jönnek. Tehát csak annyit kellett, hogy egy kis kavicsot bele kellett dobnod. A rendszerbe. Igen, és már jönnek, fodrozódnak a hullám. Top lesz férfi. Ja, mert hogy nem volt megkötés. Nem, én nem akarok kirekesztő lenni. Érted, neked is akartam kedvezni. Köszönöm szépen. Érted. Sikerült. De most te tényleg nem akadsz meg egy ilyen képen, mondjuk egy jótestű férfi képe egy magazinban. Hogy érted, hogy nem akadok meg? Hogy nem állsz meg egy picit, nem gondolod, nem gördíted tovább, hogy Istenem, ha apa egyszer csak egy picit elutazna, és... Nem kell ehhoz elutaznia. Jó! Ritkán van ott. Én egy valamit nem szeretek a férfi, ezeket a pergamen pasikat. Én csak így hívom az olyan férfi, férfiakat, akik rettentően kigyúrták magukat, és annyira vékony már a bőrük, olyan vékonynak látszik, hogy minden ered. Igen, ha lenne alatt a zsírtartalom, azt is láthatnánk, és átlátszik, és ezért nevezem én pergamen pasinak. Na, az nem tetszik. De egy olyan szépen finomra gyúrt izmos férfitest, vagy nem annyira kigyúrt izmos férfitest, csak tartozzon hozzá egy jó lélek is, és akkor én már boldog. Egy jó lélek. Jó, az apuka testűek nevében köszönjük ezt a mondatot. Igen, igen. Jó? Nekem nem. Én mindig azt mondtam a férjemnek, akkor fogok elválni tőle, amint neki kockahasa lesz. De nem is törekszik rá, gondolom. Hát ajánlom is ja. neki. Jó, ha nagyon már, ajánlom. Akkor ások abban nagy harang választam veleteket. Nem? Ha már ezt elővettük, pornót nézel te életem? Elege? Nincs pornócsatornánk. Nekem nincs otthon. Az nincsen? Előző. Nincs. Aha. Régen volt, de kiszedték. Figyelj csak, már elárulom neked. Bizony, hogy világító udvarodok, ahonnan át lehet látni a szomszédban. Ha, és ő ott felül. 2017-ben az internet tudom, már tele van ilyesmivel. De most konkrétan arra vagyok kíváncsi, hogy nőben igény fölmerül-e arra, hogy ilyen felnőtt tartalmat nézzen néha? Szerintem igen. Miért nem erülhetne nem tudom, fel? Mert a nők ez mindig azt mondják, hogy ez a mocskos férfiak szórakozása, érted? Hogy fúj! És látod, Feri, mindent megtesz otthon, hogy kedvet csináljon a békának, de még valahogy nem harapott rá. Érted, hogy rám akarsz hivatkozni, hogy mert hogy én is, és akkor majd... Igen, hazamegyek és azt mondom, hogy béka, a hudák is nézi, együtt nézik a férjével is. Sőt, együtt is nézték ma. Igen, volt, és utána 11. csinálják is. Egyébként volt olyan, hogy néztük együtt, jókat röhögtünk rajta, illetve volt olyan, amikor mondta, hogy na ezt a pozíciót, ha meg tudnám csinálni, akkor lennék igazán hajlékony. De szerintem ebben nincs se titkolni, se szégyelni való. Ez ugyanúgy hozzá tartozhat, nem a mindennapjainkhoz, de azért az életünknek egy bizonyos szakaszához. Néha jó. Ja. Mint ahogy néha csokit is eszünk, nem? Hát jó, de bűnös, de arra hát senki nem mondja, hogy jó, de arra senki nem mondja, hogy fúj, ezért csokoládé. Egy közbeszerzés sokkal elköstelenek. Igen, ott viszont legalább tudod a végeredményt, érted? Igen. Sok élvést meg ki. Mindig minket dugnak. Ki tudja, hogy mi lehet. 5 perc múlva lesz 9 óra, már most jelentkezhettek a hármasugrás játékra, mert a következő órában az van, és készültünk nektek, hát beszéltünk már erről a hírről, sőt, szerintem attól Harrison Ford kalandozását a repülőgéppel. Jaj, hát srácok, de hogy új fejlemény van az üggyel kapcsolatban, mert ugye persze beszéltük róla, amikor megtörtént ez a bizonyos eset, amikor egy kifutópályán keresztbe repült az úriember, és megkérdezte aztán az irányító tornyot, hogy bocsánat, de jó helyen vagyok én, illetve ennek a Boeingnek itt kellene lennie? Igen, neki igen, de neked nem. Szóval, hogy tegnap ugye meg a híradó is lehozta, hogy most be akarják vonni Ford mesternek a jogsiát. Merik? Hát szerintem igen, légy csak nem megy be ostorral, hogy én vagyok az Indiana Jones, és most szétcsaplak, hogyha nem adod vissza az engedélyt. Úgyhogy állandó repülős technikai szakértőnket is fölhívjuk az ügyben, hogy tényleg annyira veszélyes volt ez az átrepülés. Itt egyébként ugye az van, hogy ez már nem az első Harrison bácsinak. Igen, és hát felmerült, hogy a kérdés, hogy mennyi időskor után lehetne azt mondani egy egyébként nagyon szimpatikus, nagyon kedves, nagyon népszerű embernek, hogy ne tovább menjél a múzeumban nézegesső gépeket. Hát vagy nem tudom, ilyen sofőrszolgálat. Igen. Én mondjuk az élménytartalom nem ugyanaz, hogy nem te vezetsz. 2 perc múlva 9 óra hírek után jövünk vissza. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 10 perccel múlt el 9 óra, a napnak több jó híre is van. 2 egész biztos, hogy tök csütörtök. Így van. Ez az egyik, a másik pedig, hogy befejezték a helyszínést a pesti alsó rakparton. Hát, reméljük, hogy nem volt semmi komolyan probléma. Na, valami kis koccanásos, tehát úgy tűnik, hogy az olyan macera a reggeli dugóban történik egy ilyen fő ütő éren, mint például ugye a rakpart. Nagyon sokan használják, és akkor ott megáll az élet, tehát hogy ez inkább kellemetlen. Mindig azt szoktam mondani, hogy autót lehet javítatni, meg újat venni, ember életet meg nem annyira, úgyhogy ez viszonylag megúsztuk a dolgot. Köszönjük az infót. A közlekedési hírek támogatója az autóbarát csomagolású dobozos Orbit. Érkez frissen az Orbittal. És köszönjük szépen a 1 millió topless fotót, amit elküldtetek, meg mindenféle ilyen nagyon brutális selfiket. Hát komolyan mondom, hogy kéne csinálni belőle egy ilyen selfie bajnokságot, vagy topless bajnokságot, nemre, korra, felekezetre való tekintet nélkül. Félelmetesen jók jöttek. Az van, hogy azért imádjuk a Rádió 1 hallgatóit és a Reggeli Show hallgatóit, mert ugyanolyan aljas, szemét, mocskos gondolatú vagytok. Zsáka foltja. Gyerekek, jó helyre csöppentetek. Figyeljetek, ha lenne rá engedélyünk, hogy már nyilván a szerzőktől, tehát aki lefényképezte saját magát, vagy átküldött valamilyen trolloskodó fotót, akkor annyira kitenném a Facebookra, hogy a zalaszentgróti varrodás lányoktól, akik érted, nem lehet fotózni, odaírták, hogy nálunk tilos, de ez most csak nektek. És van egy ilyen fél belógó. Ja, bocs, tényleg. Ó, bocs, főnök, ne bántsa őket. Nem is ők voltak. Nem is, hát nem Zalaszentgrótról jött, hogy hülye vagyok. Nem is lányok. Ja, nem, az ajkai síküveggyárból küldjük. Ja, nem onnan se. Ott se lehet fotózni, na mindegy. Akkor a Rádió Egyből a kollégák küldték egy félig belógó fej, akkor van, aki a lábát fotózta le, Szala hozta saját magát, ő a seggét küldte. Természetesen, van, aki nem tudjuk. Igen, van, aki nem tudjuk, sőt nem ismerünk belegondolni, hogy miért fotózta le és küldte el, mert nem tudtuk beazonosítani a kép alapján, illetve nem hagytuk, hogy csapongjon a fantáziát. Úgyhogy jött minden. Tényleg betegek vagytok, és ezt imádjuk, úgyhogy használjátok nyugodtan üzenetre, képre, bármire a Viber-t, mert mi most nagyon nézzük, és én szeretnék adni egy ajándékcsomagot, gyerekek. Nekem van egy top 5-ösöm a beküldendő képek között. Rokon? Nem. Nem. Norbert, milyen Norbert? Tóth Norbert képét ajánlom a figyelmetekbe, és rákérdeztünk Zsüllel, hogy ez valós-e ez a kép, amit ő átküldött. Mi van rajta? Az, kérlek szépen, a konyhaasztal van rajta, a mellette az ő gyönyörű, magával ragadó, kedves felesége áll felöltözve, és Norbi anyaszült mesztelen készíti el a fotót a tükörből, vagy lehet, hogy fürdőszoba tükör, nem? A váltásruhája kitakarja a kellemetlen részeket, de nem tudjuk. De milyen kicsi az a ruhakupac, ami kitakar. De ettől függetlenül én azt látom, hogy a mellett elő a párjának a mosolya pedig nagyon, igen, nagyon, nagyon elégedett, nagyon hiteles. Lehet, hogy a kupac kicsi, de leér. Így van. Én ezekben már nem bízom. Lehet, hogy 20 évesen még bedöltem az ilyeneknek, de most már nem. Úgyhogy én Norbinak egy Rádió 1-es ajándékcsomagot megszavazok, küldünk neki egyet, mert ezt a fajta humort, bátorságot, ezt nagyon imádjuk. Tehát ő levetkőzött, odaállította anyát, hogy legyen valami szép is a képen, ugye ő fölöltözve van, és Norbi itt áll, kidolgozott, nem mondható testével. Csini egyébként, és egy pillanat, egyre is gondolkodtunk rajta, hogy egy hasonló fotóval köszönjük meg ezt a fajta kedvességet, nyíltságot, őszintességet és felvállalást. Így kimenjük Ferivel és Anitával, Anita odáll mellénk, és ruhában és igen, és ő mosolyog, és mi pedig odállunk, és megpróbáljuk kitakarni, csak az a baj, hogy ugye, hogyha mi egymás mellé állunk a Ferivel, én megúszom a komolyabb problémákat. Az legyen az ő baja. Értem. Viszont mellettem egy ilyen kerti csapló. Jó, tudok én nem annyira. Úgyhogy Norbi, tiéd a nap fotósa cím, ugye nap hallgatója cím, az 10 óra előtt szoktunk. Az előző? Aha. Van valaki, aki folyamatosan ilyen irgalmatlan, durva, meleg, hardcore fotókat küldözget, azokra mindig csak rákatnunk, majdnem azt mondta, hogy benyelem, mindig megszívom, mert hogy egyébként érted, hogy rákatintok, és abban a pillanatban tudod, már látom, hogy ilyen szörnyű álmaim lesznek. Na, úgyhogy kiosztottuk tényleg a napfotósa címet, ezt lehet, hogyha ilyenek lesznek, akkor ezt be is vezetjük, mert ugye naphallgatója van, 10 óra előtt, ma is lehet készülni rá, de hát ez egyszerűen zseniális, úgyhogy Norbi, majd ír meg a címedet, és akkor küldünk neked egy Rádió 1-es ajándékcsomagot, ez se kis dolog, na de a 30 000 forint, ma meg holnap, a napslágerében, nagyon egyszerű a dolgotok, egy előadót kérünk, egy dalcímet és a Rádió 1 szlogenjét, valamint az, hogy tizediknek hív bennünket, de csak 10 óra után, úgyhogy figyelj. Megmutatjuk, hogy mi a mai dal. Ez ma a napslágere a Rádió 1-en. Ha napközben meghallja, hívja tizedikként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 000 forint készpénzben. Kendrick Lamar, őt is lehet mondani, de Sia a fő előadó. Uh-huh. Tehát ha csak őt mondjátok, akkor az már elég, és a The Greatest ez a dal címe. Tehát tök egyszerű a dal cím is. Köszöntök a műsorvezetőnek, már megvagytok vele, és innentől ez egy Rádió 1-es szlogen kell meg, hogy te legyél a tizedik, és megy, küldjük a 30 000 forintot. Netto. Netto, nagyon-nagyon jó. Na hát az előző óra végén már kicsit föl is vezettük azt a témánkat, amivel szeretnénk most foglalkozni, plusz ugye az elmúlt héten azt hiszem ezt alaposan átbeszéltük, ugye Harrison Ford nevezetű népszerű filmszínészünk rajongója a repülőgépeknek, több is van neki, ezek általában ilyen kis gépek, egy-két személyes, ugye régi gépei is vannak. Így van, és így van, bolondul a vadász repülőgépekért, és hát rendszeresen vezet is tör össze ilyeneket. Ez már nem az első alkalom volt, hogy bonyodalmat okozott, ugyanis az American Airlines egyik gépével ütközött majdnem össze. beszólt így a híradás, ugyanis ugye a leszálló pályát tévesztett a fiatal ember, tehát mondta az irányító torony, hogy C leszálló pálya, és akkor Harrison úr elkezdte letenni a leszálló pályára a gépet, amikor is a másik, a földön álló American Airlines gép fölött elhúzott néhány méterrel. Mert olvasó szemüveg volt rajta. És ja, nagyon vicces. De egyébként tudod, mi a vicces, hogy ő visszaszólt a toronynak, hogy miért ez nem a C leszálló pálya, és mondták neki, hogy nem, ez a kiguruló. És ennek a Boeingnek itt alatt, amit kellene lennie? Igen, és mondták, hogy nem, illetve neked nem kéne fölötte lennie, mert hogy a Boeing az jó helyen állt, de Harrison bácsi az egész egyszerűen eltévesztette ezt a dolgot, és mondta, hogy hát jó, most már mindegy, len vagyunk, nincs ebből különösebb probléma, ami talán még úgy egy kicsit okozhatott volna bonyodalmat, hogy volt 110 ember a fedélzeten. Igen, akik behúzták a nyakukat, amikor elrepült felettük. Igen, tehát hogy nem csak az van, hogy egy nagyobb anyagi kárt okozott volna, hogyha belecsapódik, és hát az ő életének mondjuk vége, de hát hogy még 110 ártatlan ember is ebben azért komolyabban megsérülhetett volna. Összedugta a fejét az amerikai repülő, nem tudom milyen bizottság, akik eldöntik azt, hogy... A légügyi hatóság, gondolom, ők adják ki ezt a papírt, és azt mondták, hogy Harrison bácsi, legyen kedves befáradni és leadni a forgalmit, a vezetői engedélyt, és mindent, ami arra alkalmasá teszi magát, hogy repülhessen, mert sok a 70 év. Ez egyrészt jó, másrészt nem jó. Egyrészt azért jó, mert hogy nincsenek tekintettel arra, hogy ő Harrison Ford, és hogyha bármi galibát okoz, akkor igenis vegyék el tőle a jogosítványát, és ne engedjék vezetni. Viszont ott van akkor ez a másik kérdés, hogy egy Harrison Ford kaliberű embernél ezt illik megcsinálni? Hát igen. Hülyeskedjetek már, hát azért, mert valaki Harrison Ford, hát persze. Kapjon annak a vadász repülőgép gyártó cégtől, kapjon ő egy új ilyen gépet, egy pilótával együtt. És én próbálják akkor, hogyha nem akarnak ilyen nagyon kemények lenni, még nagyon arcból, meg jellembe mászok, meg nem akarják letörni az önbizalmát, nem akarják megbántani az ikont, adjanak neki egy repülőgépet, mellé egy pilótával együtt, ez a sofőr szolgálat. Igen. Nem? Ez egy jó ötlet. És akkor viszont látod, hogy nincsen megbántva, vagy oda mehetnek hozzá, hogy jöjjek, szért ketten hátra csavarják a kis kezét, a jobbat is, meg a balt is, a harmadik ember kikutatja a kis sebeiből a kis pilóta igazolványát, a sluszkulcsot, pilóta igazolványt széttépi, ledobja, leprunyálja, akármi, érted, elveszi tőle a kulcsot, viszont látod, csokolom, így is lehet csinálni. Vagy esetleg még azt meg lehetne csinálni, hogy ne érezze magát úgy Harrison Ford, hogy föltették egy polcra, és most már akkor neki vége, hogy valami jelképes pozíciót felajánlhatnának neki. A biztonságos repülés szóvivel, bármi. Mondom a mérlegét az úriembernek, 2 éve egy második világháborús gépet zúzott, ezt a 99-ben pedig egy helikopterrel zuhant le. Tehát mégis megvan már minden neki. Igen, és akkor most volt ez a, itt szerencsére nem történt semmi, csak egy kicsi veszélyeztetés, de hogy így a helikopterrel is úgy volt vele, hogy ő tulajdonképpen ezt éli. Tehát, hogy megy, nem lehet ez olyan bonyolult, érted, nyomjuk. Nyilván van a vizsgája. Az első meg második világháborúban ugye szokás volt, hogy a vadászrepülőgépeknek az oldalára felfestettek annyi ilyen kis jelzést, ahány gépet lelőtt, leszedett az a bizonyos pilóta, hát ugye Harrison Fordnak is lehetne már felfesteni a gépének az oldalát, csak azok mind az ő gépei voltak. Tehát, értem. Hogy ezért picit így kétes dicsőség lista. De Harrison Fordnak meg van akkora vagyona, hogy vehetne magának egy saját légifolyosót, ahol csak ő repked. Ez egy másik felvetés volt, hogy ugye van John Travolta, aki szintén repülőgépeket vezet, csak olyan nagyobbakat szereti, utasszállítót, és ő úgy tudom, hogy ő olyan helyen lakik, hol van egy ilyen saját magán reptér. És akkor ott mit tenni a szomszéddal, vannak meg. Még 4-en, akik itt szeretnek ilyen kis hóbortokban élni, hogy vezetsz egy nagy repülőgépet. Ezt csinálják, megtehetik. De akkor megdumálod, felszáll, megy egy karikát, érted, visszajön. Vagy heggeszenek egy nagyon hosszú rudat a gépnek az aljára, ami egy gömbcsuklóban védekezik, vagy végződik, és akkor szépen repülhetnek körbe-körbe-körbe, nem? Remek ötleteink vannak, de azért megkérdezünk egy olyan embert is, aki ért hozzá. Még mindig adósa vagyunk a szignállal. Itt van maga Pető kapitány. Pető Gyuri, jó reggelt, szia! Jó reggelt, sziasztok, hello! Meg jó fogjuk reggelt. Oldani egyébként ezt a szignálos ügyet, már esküszöm neked, de legalább egy jó tapsot azért adunk. Te Gyuri, mennyire volt veszélyes ez a mutatvány? Türelmes vagyok, nagyon, várom. Alig néhány év szaladt el, mióta beszélgetünk így időről időre, és a szignálunk még mindig nincs kész. Visszatérve a dologhoz, mennyire volt veszélyes ez az utolsó mutatvány a Ford bácsi? Tehát veszélyesnek azt gondolom, hogy olyan nagyon veszélyes ez nem volt, mert ő azért látta, vagy legalábbis vélelmezem, hogy látta, hogy ott van egy repülő. Egyébként ő miután leszállt, meg is kérdezte az irányítást, hogy rendben van ez a repülő, ami ott volt. És akkor mondták meg, hogy hát nincs, mert rossz helyre szállt le. Szóval, de az a repülő rendben van, ön nem volt rendben, Harrison úr. Igen, itt az történt, hogy párhuzamosan van a kifutópálya, vagy a leszállópálya, és a guruló út. Ez két betoncsík egymás mellett, és ő egy kicsit ezt benézte, és a guruló útra szállt le a pálya helyett. Csík-csík a dolog. Egyébként nektek van olyan, mint a rendes autóvezetőknél, hogy pontgyűjtés? Tehát, hogyha hibázol, tudod, akkor nálunk úgy van, hogy az egy pontos, két pontos, vagy három pontos, nem tudom, mennyit kell most elérni, akkor bevonják a jogosítványt. Nektek van ilyen? Ez most kortól független a dolog. Tehát szállsz le valahol, mit tenni a Heathrow-n, és akkor te ott valamit elnézel, akkor azt mondják, hogy Pető úr, ez most kettő pont volt, 10-nél egy év szünet van. Itt nem pont rendszer van, itt ez ennél sokkal szigorúbban van előadva, tehát egy ilyenért, mondjuk egy légitársasági pilóta egy ilyet megcsinál, utána egészen nagy valószínűséggel a legjobb eset is az, hogy ő kapitányból első tiszté le lesz fokozva, de még az is könnyen lehet egyébként, hogy el is veszik a szakszolgálati engedélyét, tehát ez egyébként, amit a Harrison Ford csinált, ez egy elképesztően nagy hiba. Aha. Tehát, hogy ez nem csak egy ilyen kis mellérepülés volt, hanem ebből tényleg lehetett volna nagy baj. Igen, de azt azért fontos tudni, hogy Amerikában, egyébként a világban szinte mindenhol, a privát pilótáknak nem feltétlenül van korhoz kötve, hogy meddig repülhetnek, tehát Harrison Ford így 74 évesen még egy ideig röpködhet, ha nem veszik el a papírjait. De mikor vehetik el? Hát mit kell ahhoz csinálnia, hogy elvegyék tőle, ha ettől mondjuk nem? Hát ugye ez sorrendben egyébként már ez a negyedik esete volt, amit ti nem soroltatok föl, még volt egy olyan is, hogy leszállt egy kisgéppel is, kiszaladt a pályáról, kicsit a fűbe kinézett. Az is egy elég nagy kívánat. De ő úgy gondolta, hogy a betonról egy kicsit lesusszan a fűre. Azt is túlélte, tehát mondjuk egyébként ő nagyon sikeresnek nevezhető, mert ő 4-ből 4-et túlélt. Ez egy nagyon nagy dolog. Úgyhogy az jó Isten vele van. Igen, de most így az emberben azért felmerül a kérdés, hogy főleg, hogyha egy ilyen, hogy is mondjam, csak érettebb korú emberről vagy pilotáról van szó, akkor jó az első után ne, jó a második az se, de mondjuk a harmadik vagy a negyedik eset után nem kéne már neki újra levizsgáznia és újra számon kérni rajta azokat az itinereket vagy azt a tudást, ami miatt ő megkapta ezt a pilóta jogosítványt? Hát de elvégben ugye ezek a balesetek vagy repülőesemények, ezeket mindig kivizsgálják, és a vizsgálatnak van egy konklúziója, és hogyha a konklúzió mondjuk az előző balesetén az volt, hogy leállt a motor, akkor ugye erről nem nagyon tehet, ő benézett egy golfpályára, ott beköszönt, csak az nem sikerült jól. Haverokot ütöttek, mond, kicsit meglebegtetem a szárnyat mégiscsak. Példának okáért a magyar Ferihegyi repülőtéren, tehát a Liszt-Ferenc repülőtéren én, mint kettelési célú pilóta, én lefölszállhatok? Nem, ugye? Már nem, és ennek van egy nagyon egyszerű oka, hogy miért nem, mert a budapesti repülőtéren egy zseniális ötlettel álltak elő hosszú-hosszú évekkel ezelőtt, úgy döntöttek, sosem mondták azt, hogy nem lehet leszállni, egyszerűen csak azt mondták, hogy az üzemanyag, ami ezekhez a repülőköz kell, az mostantól kezdve nincs. Aha, és akkor nem tudsz újra tölteni, tehát nem tudsz folytatni hát mondjuk az utadat. Hát nem, igen, meg egyébként ugye ilyen gyakorló repülésekhez réges-régen, például amikor én tanultam még, én még Ferihegyen gyakoroltam, ma már ezt nem lehet megcsinálni, mert olyan a forgalom, hogy nyilván órákig kéne várakozni valami várakozó légtérben, míg az ember bejut a menetrend szerinti járatok között. Aha, azt meg nem is bírja nyilván a gépüzemanyag tartály. Ezért érdekes, hogy azért kérdeztem, mert Amerikában ugye ebben az esetben is egy ugyanolyan reptéren szállt le a Harrison Ford, ahol egyébként a nagy gépek, az utasállító gépek szállnak le. Tehát azt gondolná egy egyszerű agyú vidéki gyerek, mint én, hogy őket nem eresztik össze, de akkor ott ezek szerint lehet? Amerika ilyen szempontból rendkívül másképp működik, vagy mondhatnám viccesen, hogy ebben is másképp működik. Amerikában a legtöbb ilyen nagyobb repülőtérre, mivel nagyon nagy a belföldi forgalom, ezért ezek a nagy gépek szállnak le mindenhol, és hihetetlen mennyiségű kisgép van. Tehát ott a kisgépes repülés az egy sokkal könnyedebben elérhető dolog, mint mondjuk Európában, úgyhogy ez ezért fordulhat elő. Szabadország nagy légtérrel, ott azért könnyű a dolog. Gyuri, hol vagy most? Egyébként itthon Budapesten. Nem, a francia Rivierán vagyok, Cannes-ban, itt a filmfesztivál előtt egy pár hónappal beérkeztünk ide, és innen fogunk most röpködni. Isten, hogy tudunk sajnálni téged. Aha. Már meg téged az élet. Jó van, köszönjük szépen a segítséget, ígérem, hogy a következő bejelentkezésedre egy nagyon pöpec kis szignált fog olyan megírni. Én nagyon fogom várni, és nagyon szép napot nektek. Köszönjük szépen, Petr. Szia, viszont. Köszönjük. Hello. Na, akkor bejjebb vagyunk a dologgal, illetve hát legalább tudjuk a szabályokat, hogy mit lehet, meg mit nem. Várjuk a következő hír Harrison Forddal kapcsolatban. Kinek repült éppen keresztbe? Na, mi megyünk már is tovább, mert hogy a hármasugrás játékunk következik, ha Feri bácsi szignált alá várja. Ez az. 3, 2, 1, go! lovasugrás. A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Réka, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Szia, Réka! Honnan telefonálsz, Réka? Hát én Bácsomás vagyok, de Nékuton tartózkodom jelenleg. Mi a meló? Élelmezés vezető? Igen. Iskola? Munkahely? Hol vezetsz élelmezést? Hát igazából az önkormányzathoz tartozunk, de nem csak az iskola tartozik ide, hanem óvoda, idősek is. De figyelj, mondd meg nekem őszintén, tényleg 414 forintból egy napra hogy lehet egészséges, tartalmas és laktató kaját adni egy gyereknek? Hát, nagyon nehezen. Ugye? Én most olvastam igen. Pont a mi iskolánkban is, hogy mekkora összeg van az egész napos kajára. Hát figyelj, minden tiszteltem a tiétek, meg a gyerekeké, akik megeszik. Néha nyilván mindent elkövettek, csak tudod, ez annyira kevés pénz egyébként. Hát igen. Az én gyerekem szokta mondani, ami persze engem minősít, hogyha valami olyat főzök, amit az iskolában ő megkóstolt, és mondta már, hogy anya az iskolában finomabb volt. Na, egy jó kis kritikát kaptál. Remélem, azért vannak ilyenek. Réka, Jani fogja neked feltenni a kérdéseket, nem tudom, hogy miért sikerült neki összeállítani, de ez már is kiderül, úgyhogy akkor az első kérdés jön az első Rádió 1-es ajándékért. Jó, rendben. Hányadik században fedezte fel Kolumbusz Kristóf Amerikát? 15. Így van. Ez az! Na, az megvan az első, így kell csinálni. Pasztardon megvan. A következő egy síp lesz. Jó, mehetünk tovább, vagy megállsz? Lehet jelezni a gyerekeknek, hogyha mehetünk, mehetünk. Gyerekeknek majd tudsz jelezni, hogyha megjött a csokértetes piskot a kocka. Mi volt a keresztnev az első embernek, aki a Holdra lépett? Keresztnév. Picit csavartunk rajta. Neil. Így van, így van. Nagyon jó. Így van, Neil Armstrong. Sajnos már elhunyt. Jó, megvan a síp is. Mehetünk tovább a bögréért, ez egy picit nehezebb lesz, sőt. Sport mennyire fekszik? Jó, menjen. Aha, na jó, meglátjuk. Melyik amerikai város sportcsapatai a Dodgers, a Clippers és a Kings? Dodgers, Clippers, Kings. Tudjátok? Igen, egy városnevet kell eléjük pakolnod. Papír, no. Igen, hát ezek, de papír nélkül. Ezek giga meg a sportegyesületek. Nem lehet súgni. Dodgers. Egy kis segítséget azért elfogadnék. Jaj, hát akkor angyalok lennénk, hogyha segítenénk. Mondom, angyalok lennénk. Angyalok. Los Angeles. Szívének köszönheted ezt a helyes megfejtést, Réka. Nincs, mit tudtad volna te is. Hát igen, tudtam volna. Határeset. Jó, küldjük az ajándékcsomagot, megvan minden, és még egy dolgot megmutatok, mert van egy plusz ajándékot, figyelj. Nyereménye egy két fő részére szóló belépő a Budapest Bócsóra február 23-a és 26-a között a Hung Expo Budapesti Vásárközpontba. Na, ez most hétvégén van. Köszönöm. Hát ha szereted az ilyen nagyon-nagyon szép hajókat, én egy darabig jártam ki minden évben, annélkül, hogy akartam volna valaha is hajót venni, meg lett volna rá pénzem, de hogy annyira jó dolog így megnézni ezeket a járműveket. Nagyon szépek. És hát lesz ugye egy kísérő rendezvény is. Így van, ahova szintén be tudsz menni ugyanezzel a jeggyel, tehát gyakorlatilag egy jeggyel két rendezvényt tekinthetsz meg, a másik pedig alapvetően motorokról fog szólni. Én is ott leszem. Ennyi. Már nem azért, mert vagy kérdezett vagyok, hanem azért. Réka, nagyon ügyes voltál. Köszönjük szépen. Puszi az összes pácsalmásnak. Szia. Szia. Pontosan 8:30 hamarosan jövünk vissza a nap legjobb pillanataival, meg a nap hallgatójával. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Gyerekek, ez az érítőképernyős nyomogom, ez nekem még a távoli jövő, de ígérem, hol a projektom, hogy hol kell nyomni. Hogy csak azért, hogy tényleg meglegyen a komfortérzeked, papa, ne szereltessünk a pult elé egy kurblit. De és minden megszesen, hogy föltekerem. Itt oldalra, nem vezérelne semmit, csak én tekerek kettőt. De ezt most csinálod először, amióta itt vagytok? Igen. Szerintem ahhoz képest nagyon ügyes vagy. Jaj, de drága vagy. Hagyjál már, jöhetsz, holnap nincsen Balázs, jöhetsz. Az, hogy 12-szer mellé nyújtál, az nem 12-szer, 3-szor. És egyszer rontottam pontos időt, 3-4-10 lesz 2 perc, tehát nem 9. Ki számolja már ilyenkor? Az mondja, Anita, hogy nem ismered még a Ferit, hogyha a Feri előtt nincsen egy olajos rony, nincsen benzinszag, és nem szikrázik valami, akkor az neki az nem egy létező dolog. Magam, értem. Nem hát baj. Legyen egy pottyantos budi, meg egy füstölő így mellette, van. És akkor megvagyok. Az és már úgy komfortos. Így van, és senkinél ne legyen gumi. Ezek. Mi azt nem szoktuk. Annak a kezdve, mert jól érzi meg. Zsülés nem értette ezt a poént, de nem vagy. Kiszállok, kizállok. Nem csak nem értette. Mit gondolsz, hogy van a két gyerek is? Hát ott. Mármint, hogy neked? Nem, neked. Hát persze, hogy nekem. De hogy tőled? Biztos? Azt sosem van, lehet Anita. Tudni. Anita, figyelj csak, mondd el inkább, hogy milyen Anita, időjárásra igen. Számíthatunk. Jó nem teát lesz, vagy kávé? Nem lesz ma igazán jó idő. Hát annyiban jó lesz, hogy nem lesz hideg, mert 17 fok körül várható majd a csúcsfőmérséklet. Viszont borongós idő lesz, szeles idő lesz, és akkor holnap még egy kis eső is csúrran. Mennyit mondtál? 17-et, ugye országosan. Ez már tavasz, gyerekek. Nekem bárki bármit mondhat. Én beröffentettem a grillt a múlt héten, mondjuk még igaz, hogy minusz kettőben csináltuk, de akkor is működött ez az időjárás jelentés. Az érzés megvan. Az időjárás jelentés támogatója a Chocolate Brown Premium Csoki Szolárium hálózat. Csoki barnaság, leégésmentesen. Na ez már miért itt a kezembe? Azt mondja, hogy hírlevél, mit csinál? A friss adatokból kiderült, hogy a rádió egy napi hallgatóinak száma 808 ezer fő, ezzel az előző november-decemberi összevont mérési időszakhoz képest 10%-kal emelkedett a rádió hallgatottság. Ki de milyen számot ilyen? Mondtál? Micsoda szám. Hey, köszönjük szépen! Nagyon-nagyon köszönjük szépen! Az elmúlt időszakban az a helyzet, hogy hát megnövekedett egy picit a hallgatótáborunk, amivel gyakorlatilag lehet azt mondani, és lehet azt mondani, hiszen itt van a papíron, hogy Budapesten a 15 és 49 évesek között jelenleg a rádió egy piacvezető a rádió. Így köszönjük piac. Szépen! Köszi szépen! És hát országosan is, ugye, a jelentősen javult az eredmény, az átlag. Így van. Hogyha lesz egy csomó frekó még akkor. Egy százalék, egy százalék választ el minket cirka. Na jó, nem, majdnem kettő. A nagyköltő emlékét. Ez már csak egy-két hét. Jó, majd meglátjuk, úgyhogy köszönjük, tényleg nagyon-nagyon aranyosak vagytok ma. Többször is tanúbizonságot tettetek a hallgatói lojalitásról és őrültségről. A lojalitás az meglátszódott a számokban, a őrültség meg meglátszódott a Viberen, még mindig jönnek jobbnál jobb képek. A készíts egy selfit most kezdetű akciónkra, úgyhogy őrület van továbbra. És megmutatjuk, hogy mi mindenről beszéltünk a mai reggelen. Itt volt nálunk Tóth Gábor, a mi elmentes Gabink, akit nagyon-nagyon szeretünk, és most azt döntöttük így csapatilag, hogy legyen ez egy olyan reggel, amikor ti kérdezhettek tőle, erre mindig van igény, nem mindig van idő, úgyhogy most úgy döntöttünk, hogy adunk erre időt is, és szeretnénk megmutatni ezeknek a kérdéseknek, meg a válaszoknak a kis rövid összefoglalóját. A másik dolog pedig az, hogy 2018-ban egy új, egy csodálatos, egy elektronikus rendszeren keresztül fogunk majd behatolni a fővárosban, a metróba, kapukkal, új beszállókártyával, nem lesz többé papírfecni, nem lesz műanyag zacskó, amivel az belegyűröd, hanem egy új, modern rendszer lesz a kezünkben. A nevénél, a Rigónál egy picit elidőztünk. Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 6 perc múlva lesz 10 óra, már is csörgetjük a naphallgatóját, ja már itt is van. Miért így? Nagyon jó lett volna, hogy azt mondod, hogy reggeli show. Nem lehet előről kezdeni? Nem, még hívjuk akkor se, ha te itt vagy. Szia, mi a keresztneved? Dani. Szia, Dani. Szia, Dani. Ez itt a morning show, és, vagy reggeli show, és te írtad ugye a mai egyik legjobb SMS, nagyon sok érkezett, azt írtad, hogy Harrison Fordról beszélgettünk, és egy filmarchívumi dokumentumok bizonyítják, hogy fiatal korában a barátaival egy űrállomást is felrobbantottak huligánok. Igen, és ez annyira tetszett nekünk, hogy úgy döntöttük, hogy emiatt te leszel a naphallgató, és akkor kaptál volna egy ajándékcsomagot, egy Rádió 1-es ajándékcsomagot. Hát ebben az esetben csak a megtisztelő cím a tied. Igen. Igen, viszont van egy plusz ajándékunk, figyelj, ezt megmutatom. Az önnyereménye egy családi belépő a Fővárosi Nagycirkusz Cirkuszi Szomszédolás című műsorára, amelyben porondra lépnek a világhírű Rippel fivérek és az egyedülálló Jarov csoport. Na, meg te vagy a naphallgatója. Úgyhogy a címet magát viselheted, jó? Oké, jó. Okay. Köszi szépen, hogy hívtatok. Hello. Szia. Picit lerázós volt, nem baj. Nem érdekes. Jó, ezt ne felejtsétek el, hogy ilyenkor, hogyha ugye interneten hallgattok, akkor lehet, hogy még most pont a Best of-nak a legvége, mert egy érdemes odafigyelni, hogy csöng a telefon, egyet megér, ha a bank az, hogy a főnököt, hát most Isten azt mondod, hogy bocs, főnök. Jó, de holnap elfogadjuk azt is, hogyha visszakérdezitek, hogy te kórház? Az is még jó lehet. Hogy érezted magad életem? Hát ilyen egész napos műsorvezetésen ma voltál először bevetve. Igen, veletek legalábbis. És jó volt, nekem jó volt, én jól éreztem magam, jó fejek vagytok, nem gondolta volna rólatok, persze, korábbiakból kiindulva. Na, hónap nem kell jönni, igen, és még valami. Tényleg jó, jó itt veletek lenni. Jaj, de drága vagy. Jó, akkor holnap még próbálkozhatsz majd ugyanezzel a vonallal. Rendben. Holnap 6 órakor támadunk ismét ezzel a hármassal, úgyhogy nagyon szép napot kívánunk mindenkinek reggel 6 órakor. Így van, és holnap után is ez csak nagyon magányos lesz. Nem szeretnék. Hello, hello. Uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.